الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سواری افطاری سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. مسجد میں افطاری سامنے آ گئی, اب آپ کھانا چاہتے ہیں نہیں کھا سکتے, پہلے ثواب کے لیے نیت کریں, کھانے کے لیے نیت کریں گے تب بھی اجازت نہیں ہے اس کی. ثواب کے لیے نیت کریں, پھر کچھ درود شریف پڑھ لیں, ذکر و اذکار کر لیں, مثلا 12 بار درود پاک پڑھ لیں, اب چاہے تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ کہا جز اللہ عنا محمد ما هو اغلو, 70 فرشتے 1000 دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین آج 1438 سینے ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے 18ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر متکفین جمع ہیں, مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے, سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے بادشاہیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. آج اوبی بین کے ذریعے ہمارے ساتھ پاک صابری کابینہ مری ضلع راولپنڈی پنجاب اور پاک توحاوی کابینہ جامپور ضلع راجن پور پنجاب شریک ہیں. وہ دونوں اسکرین پر جلوہ نما ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا سوالہ شروع کریں. سوشل میڈیا پر باپا سوالات آنا شروع ہو گئے ہیں, جس میں سے ابھی ایک سوال آیا ہے, جب کوئی رمضان میں وفات پا جائے تو کیا اس کو عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں, رمضان شریف کے بارے میں لکھا ہے مفتی یار خان صاحب نے کہ علماء فرماتے ہیں کہ عذاب قبر رمضان میں نہیں ہوتا مسلمان کو, بعض علماء کا یہ ارشاد ہے, کچھ اس طرح کا لکھا ہے. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان المبارک میں جو فوت ہو جائے تو عذاب قبر ہوتا ہے یا نہیں, یہ سوال تھا. مع حوالہ ہم عرض کر دیں. اور سوال علی رضا باپا, کیا کسی کو پانی پلانے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ پانی پلانے میں نیکیاں تو ملتی ہیں, 10 کی گنتی کا تو روایت یاد نہیں ہے مجھے. نیکیاں ملتی ہیں, ثواب ملتا ہے اور اچھا اچھا ثواب ہے اس کا، کافی ثواب ملتا ہے. دس نیکیاں بھی، ایک نیکی بھی بہت اچھی ہے، وہی قبول ہو گئی تو بیڑا پار ہو جائے. وہ پانی پلانے کی فضیلت بھی نکال دیجیے گا روایت. جی سوال. عبد المصور اتاری، میری دودھ دہی کی دکان ہے، دن میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، آ کر پانی مانگتے ہیں، تو کیا ان کو پانی دے سکتے ہیں؟ نہیں. اب کوئی عذر ہو، جیسے نابالغ بچہ ہے تو اس کو پلانے میں تو حرج نہیں ہے، ورنہ ہٹا کٹا، عام طور پر ہٹے کٹے لوگ روزہ نہیں رکھتے، تو ان کی مدد نہ کی جائے، پانی ان کو نہ پلایا جائے. ماہ رمضان میں فوت ہونے والے کی فضیلت، شرح الصدور کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے. یہ حلیت الاولیاء کے حوالے سے فیضان رمضان پیج نمبر 55 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا. یہ حلیت الاولیاء کے حوالے سے. اور شرح الصدور کے حوالے سے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانی پلانے کی فضیلت. سوال. فرخ، ہم اپنے رشتہ دار کو استعمال کے لیے رقم دی تھی، کیا اس رقم پر بھی زکات ہوگی؟ وہ استعمال کے لیے دی تو اس کا مطلب قرض دیا ہوگا، تو قرض کے مسائل تو یہاں چلتے رہتے ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب آئیں گے تو سمجھ لیں گے ان سے. لبیک بابا. صحابہ کرام تراوی جن مساجد میں ادا فرماتے تھے وہاں پنکھا تک نہیں تھا، مگر اب اے سی ہونے کے باوجود بھی کافی لوگ تراوی نہیں پڑھ رہے، رہنمائی فرما دے. صحابہ کرام علیہ مردوان کا تو جذبہ، وہ تو ظاہر ہے کہ ان کے تو ایسی حکایتیں ہیں کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر سر کٹانے کے لیے مطالبے کرتے تھے کہ ہم کو بھی جہاد میں جانے کی اجازت دی جائے، چھوٹے ڈر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے یہ بڑے نظر آئے اور پاس ہو جائے جان دینے کے لیے. اور اب تو تراوی میں تھوڑی دیر کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا، اور پھر یوں کہ جس طرح صحابہ کرام کی غیبی امدادیں ہوتی تھی ہماری بھی ہونی چاہیے، تو ان میں ان میں ہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اب تو آفتیں بلائیں جو نازل ہو رہی ہیں، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی طوفان آ رہے ہیں، ہماری بدعمالیوں کا تو بالکل یعنی کہ سر سے اونچا چلا گیا پانی، اتنی بدعمالیاں بڑھ گئی ہیں، قحط ہو رہا ہے، طرح طرح کی بیماریاں جو کبھی نہیں سنی تھی وہ اب سنی جا رہی ہیں، اتنے گناہ بڑھ گئے ہیں کہ گناہوں کے بھی ایسے انداز آ گئے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، کاش مسلمان سچی توبہ کر کے اپنے رب کے حضور جھک جائیں. تو تراوی سنت الموقعہ ہے کہ دو رکعت بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہر رکعت سنت الموقعہ ہے، پوری 20 تراوی سنت الموقعہ ہے، بلا عذر نہ ترک کی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی لائیو چیٹ پر بہت سارے میسج آئے ہیں، جس میں سے ایک ہے، رشید الحسن مرکز الاولیاء لاہور سے، میرے پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، آپ سوتے کب ہیں اور کتنی دیر سوتے ہیں؟ جب بھی آپ کو دیکھا ہے آپ مدنی چینل پر براہ راست سوتے ہیں، اللہ عز و جل آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین. آپ نے صبح تراویح کے بعد دیکھا ہوگا رمضان میں، سارا دن تو میں نہیں ہوتا ہوں لائیو، دن کے وقت تو صرف عصر کے بعد آتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، پھر مغرب کی دعا افطار کی ترکیب ہو جاتی ہے. یہ شاید یا تو ریپیٹ ہے یہ سوال، شام کو آج چلا تھا عصر کے بعد. الحمدللہ میں سوتا ہوں، سونے کا وقت مل جاتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ کہ لگا تکیہ گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام یاسین ثانی، نماز میں اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں تو کیا حکم ہے؟ اگر سجدہ سہو واجب تھا تو سجدہ سہو بھول گئے، نہیں کیا، نماز دوبارہ پڑھیے، واجب الادا ہوئی. حافظ حمزہ، کیا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا زکاة کے پیسوں سے والد صاحب کا علاج کروا سکتے ہیں؟ اگر زکاة کے نہیں، اپنے باپ کو تو ویسے زکاة بیٹا نہیں دے سکتا، علاج تو ویسے بھی زکات میں تو حقدار کو مالک بنانا شرط ہے، اور باپ حقدار بھی ہو تو بیٹا اس کو زکات نہیں دے سکتا. باپ نے خون جگر سینچ کر بیٹے کو پالا، اور اب مال کا میل دینا چاہتا ہے باپ کو کہ اس سے علاج کروائے، بلکہ اپنا پیٹ کاٹ کے جس کو بولتے نا باپ کا علاج، اس کو کروانا چاہیے. ہر طرح سے قربانی دینی چاہیے اپنے ماں باپ کے لیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ پانی کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ پانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ زیادہ ثواب والا نہیں. ایک حدیث پاک میں کہ بارگاہ رسالت میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے. یہ حضرت انس کی روایت تو سعد کی روایت ہے، حضرت سعد، اس میں انس لکھا ہو شاید کتابت کی غلطی ہو. یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اب اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اسے نفع پہنچے گا؟ فرمایا ہاں، اور تجھ پر لازم ہے کہ تو پانی صدقہ کرے. ابھی ہو سکتا ہے اور روایت ہو. تو پانی پلانے کی فضیلت پوچھی تھی، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ دس نیکیاں ملتی ہیں کیا کسی کو پانی پلانے میں، یہ سوال تھا. جہاں پانی نہ ملتا ہو وہاں پانی پلانا تو ہے نا، گردن آزاد کرنے کا ثواب. اور یہ باہر شریعت میں کئی بار پڑا ہوا لیکن اب روایت میں یاد نہیں رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے، اگر آیت سجدہ کا ترجمہ سنا تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. ترجمہ آیت مبارکہ آیت سجدہ کا سنا، اس میں بھی سجدہ تو واجب ہوتا ہے، پر یہی لکھا ہے نا کہ فارسی میں یا اردو میں ترجمہ آیت مبارکہ کا پڑھا یا سنا، جس سجدے کی آیت کا، تو اس پر بھی سجدہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زاہد اتاری اٹلی کے شہر بونی سے میاں سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد سورۃ کے لیے کچھ دیر خاموش رہا تو اس میں کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ سورۃ کے درمیان اجنبی فاصل ہوا نا, سوچتا رہا کہ کیا پڑھوں کیا پڑھوں, کوئی سورۃ دوسری پڑھوں کون سی پڑھوں, شاید یہی مراد ہو. اگر یہ مراد ہے کہ جیسے کوئی سورۃ یاد نہیں آ رہی اور سورہ فاتحہ کے بعد سوچتا رہا اور اس میں تین سبحان اللہ کا وقفہ گزر گیا اس سوچنے میں, تو سجدہ سا واجب ہوتا ہے. یہ جزیات دیکھ لیا جائے. آج وہ مفتی صاحب پہنچے نہیں ابھی تک, تو وہ تھوڑے آسان آسان مدنی پھولوں والے سوال چلیں تو صحیح ہے. دیکھو غلطی ہو جائے پڑے میں مسائل لیکن اب نہیں آتے ذہن میں. آپ بھی آج کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوئے. اس سولہویں حصے میں پانی پینے کا بیان ہے, بہترین اس میں فضائل مل جائیں گے انشاءاللہ. ہر فضیلت بہترین ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشک و تر کی تہ میں موجود تیل اور گیس اور پہاڑوں میں موجود کوئلہ و معدنیات کے ذخائر, آبشاروں اور دریاؤں کا بہتا پانی, دور تک پھیلی نمک کی کانیں, اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ یہ نعمتیں, قدرتی وسائل اور ان کا بے دریغ استعمال, امیر اہل سنت سے عرض ہے کیا یہ بھی ایسی نعمتیں ہیں جن کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ان قدرتی وسائل کا کس طرح درست استعمال کیا جائے؟ عموماً ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرمائے اور کسی بھی قوم کی ترقی میں یہ وسائل کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی نعمتوں کا تو شمار ہی نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا ہم شکر ادا کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں. تاہم اللہ کی تمام ہی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے. بڑی بڑی مطلب آبشاریں اور دریا سمندر یہ تو واقعی ہیں نعمت, سورج چاند سبھی نعمت ہیں, ہر سانس جدا گانا نعمت ہے, یہاں تک کہ سانس کا اندر جانا بھی نعمت ہے باہر نکلنا بھی نعمت ہے, ہر نوالا نعمت ہے, نوالے کا اندر جانا نعمت, بھوک مٹانا نعمت, طاقت بڑھانا قوت لانا بدن میں یہ نعمت, اور پھر اس کا واپس جو بچا کھچا کچرا ہے اس کا اخراج نکل جانا یہ بھی نعمت. ہوا ہے نا, یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے. اب ہوا اگر پیٹ میں جا کر رک جائے کتنی بڑی زحمت ہے, تو اس کا نکل جانا بھی نعمت. ایک بادشاہ کی پیٹ میں ہوا رک گئی, اب اس نے بڑا علاج کیا, اس کے سارے طبیب عاجز ہو گئے پیٹ سے ہوا. اب بادشاہ جو تھا وہ بے قرار اور تکلیف سے اضطراب سے اس کو چین نہیں پڑتا تھا. آخرکار اس نے تنگ آ کر کہا کہ جو میرا علاج کر دے اور میری پیٹ کی ہوا نکال دے تو میں اس کو آدھی سلطنت دے دوں گا. تو ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آدھی سلطنت میں تو علاج نہیں کروں گا, میں پوری سلطنت میں علاج کروں گا, پوری سلطنت چاہیے مجھے. تو بزرگ تھے وہ, تو انہوں نے بادشاہ نے مرتا کیا نہ کرتا, ٹھیک ہے تجھے بادشاہ بنا دوں گا میں چلا جاؤں گا لیکن میرا یہ مرض دور کر دے. تو انہوں نے پھر کوئی دم درود کیا, بادشاہ کا پیٹ ہلکا ہو گیا, ہوا نکل گئی. اب بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میں چلا, تم آج سے بادشاہ. تو وہ بزرگ ہنسے اور فرمایا کہ یہ دنیا کی سلطنت جس کی قیمت پیٹ کی گندی ہوا, اس کو میں لے کے کیا کروں گا, یہ تم کو ہی مبارک ہو. یہ کہہ کر وہ تشریف لے گئے. ہو سکتا ہے یہ حکایت جو ہے یہ من گھڑت ہو, بناوٹی ہو, سمجھانے کے لیے اس طرح کی حکایتیں بیان کی جا سکتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ اس میں دنیا ناپائیدار کا بھی تذکرہ ہے کہ دنیا کی کوئی حقیقت اللہ والوں کی نظر میں نہیں ہے, دنیا بیکار ہے, حقیقت میں بیکار ہے. اس کے پیچھے ویسے ہی ہم لوگ ہاتھ دھو کے پڑے اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو بہرحال یہ کہ پیٹ کی ہوا میں لگائی, یہ اس کا نکلنا بھی نعمت. اب یہ ایسی نعمتیں ہیں, پیشاب پانی پیا, پانی پینا یہ بھی نعمت, پانی کا اندر جا کر ہمیں غذائیت فراہم کرنا, طاقت فراہم کرنا, ہمارے گردوں کی دھلائی کرنا, ہمارے آنتوں کی دھلائی کرنا, اور بہرحال وہ پھر تیزابیت کی صورت میں بہت سارے فاسد مادے لے کر, گندی چیزیں لے کر نکلنا, یہ سب نعمت. ایک نعمت میں کتنی وہ نعمتیں جڑی ہوئی ہیں. اب یہی اگر پانی پیٹ میں تو گیا, وہاں رک جائے اور باہر نہ نکلے, تو یہ شاید ہی کسی کو تجربہ ہوگا کچھ کچھ کہ پیشاب بند ہو گیا کسی کا, وہ کیسا تڑپتا ہے, کبھی دیکھا ویسا مریض. تو یہ اتنی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ پانی کا نکلنا, پیشاب کا آ جانا, یہ بغیر مانگے, ہم نے نہیں مانگا یہ اللہ یہ پانی جائے تو نکل جایا کرے, ہم نے کبھی دعا نہیں مانگی, لیکن اللہ نے بن مانگے یہ نعمت دی کہ نہیں دی. اس لیے آپ بے شمار نعمتیں دیکھ لیں کہ اللہ نے بغیر مانگے دی. اس طرح سمندر, ہوائیں, پہاڑ, یہ ساری رونقیں, غذائیں, صحیح معنوں میں یہ کہ ہم نے مانگا نہیں, یہ بن مانگے بے شمار نعمتیں اللہ تعالی نے ہم پر نازل فرمائی, ہمیں عطا فرمائی. اب یہ کہ ہم کہیں شکر گزار بنے, ہمیں اس کا شکر تو ادا کرنا ہوگا. اور شکر کی یہ کہ صحیح صورت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی کسی طرح بھی نافرمانی نہ کی جائے, اس کی فرما برداری میں بندہ لگا رہے, یہ اصل شکر ہے. لیکن افسوس ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارا سوال ہوا تھا, اور ہمارے ساتھ الحمدللہ شہزادہ حضور بھی ہیں. قیام میں کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھ کر کچھ دیر سوچتا رہا کہ کون سی سورت پڑھوں تو کیا حکم ہے, اس کے تعلق سے مدنی پھول عنایت فرمائے. اس میں یہ ہے کہ اگر تین بار سبحان اللہ پڑھنے کی مقدار اگر وہ ٹھہرا رہا, سوچتا رہا, تو اب یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب. میرا نام یاسر عطاوی ہے, فیضان مدینہ, چیئرمین کالونی واکنٹ. میں الحمدللہ عزوجل ایک ماہ کے اعتکاف کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. یا مرشدی, بدن کے ورم اور سوجن کو دور کرنے کا کوئی روحانی وظیفہ بتا دیجئے. اگر بدن پر کہیں ورم یعنی سوجن ہو گئی ہو تو لا الہ الا اللہ 67 بار 67 بار لکھ یا لکھوا کر اپنے پاس رکھیے, یا تعویذ بنا کر پہن لیجیے، انشاءاللہ عزوجل ورم دور ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. میرا نام سید احمد جواد ہے اور میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر پسینے سے بدبو آتی ہو تو اس کا کیا علاج کیا جائے؟ براہ کرم اس کا جواب عطا فرما دیں. بعضوں کے پسینے میں واقعی سخت بدبو ہوتی ہے، اگر منہ میں بدبو آتی ہو، جسم کے کسی حصے مثلا ناک کان وغیرہ میں بدبودار مواد جمع ہو جاتا ہو، پیٹ سے سخت بدبودار ہوا نکلتی رہتی ہو، بدن سے پسینے کی تیز بدبو نکلتی ہو، تو میتھی کا قہوہ مسلسل چند روز تک استعمال کیجئے، انشاءاللہ عزوجل یہ آپ کے جسم سے سارے فاسد اور زہریلے مادے خارج کر دے گا اور بدبو کی شکایت جاتی رہے گی. اب میتھی کا قہوہ بنے کیسے؟ میتھی کے دانے ہوتے نا، ان کو پانی میں ابال لیں گے، چھان کر قہوہ تیار. یہ میتھی کے مدنی پھول، نامی رسالہ، بہت مختصر رسالہ، اس کے پیج نمبر 9 پر ہے جو میں نے بتایا کہ یہ بدبو کا علاج، اور بھی اس میں بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، میتھی کے مدنی پھول، بہت معلوماتی رسالہ ہے، نہایت مختصر ہے، 16 پیج یا 20 پیج ایسے، ایک شاید کچھ زیادہ پیج یاد پڑتا نہیں ہے اس کے، اس سے بھی کم ہو جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. نے سنا ہے کہ مسلمان کی قبر جنت کا باغ ہے، دوزخ کا گھڑا بن جاتی ہے. جب لوگ قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں جو لوگ دیکھے تھے وہ کون لوگ تھے؟ شروع میں سمجھ نہیں آئی کیا فرمایا سائل نے، دوبارہ. ہم نے سنا ہے کہ مسلمان کی قبر جنت کا باغ ہے، دوزخ کا گھڑا بن جاتی ہے. جب لوگ قیامت میں حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جائیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ میں جو لوگ دیکھے تھے وہ کون لوگ تھے؟ وہ مشکات المصابیح میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے گڑا. اس حدیث مبارکہ کے تحت مرآت المناجیح میں ہے، اللہ تعالی کا عذاب، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید یعنی یہ عذاب قبر کا، یعنی یہ عذاب قبر کافر کو قیامت تک ہوگا. یعنی یہ عذاب کافر کو قیامت تک ہوگا. محشر اور دوزخ کا عذاب جو بعد قیامت ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے. اس طرح کے مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں، وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہیں، کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی، وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے. واقعہ معراج میں جو عذابات، یعنی جو عذاب دیکھے گئے، اس سے متعلق مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمان ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر

میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال تھا کہ اگر کوئی استعمال کے لیے رقم دے تو زکات کی اس میں کیا ترکیب ہے؟ استعمال کی نوعیت دیکھی جائے گی. وہ اس صورتیں مباح کیا ہے, اس کو مالک کیا ہے, تو اس کو مالک کیا ہے تو اس کی ملک ہو گئی, تو اب وہ زکوٰۃ کی شرائط پائی جانے کی صورت میں اس کے لیے زکوٰۃ ہوگی. اور مباح عام طور پہ رقم کی نہیں جاتی اور اس کی مباح کی صورتیں بنیں گی بھی مشکل ہی, تو اب یہ تو دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کس طریقے سے رقم دی ہے. استعمال کرنے کے لیے دیتا ہے نا کہ چلو ابھی تم رکھو بعد میں دے دینا, قرض کی صورت قرض ہوگی پھر بھی یہ مالک ہو جائے گا, پھر دیکھا جائے گا شرائط کو ساری. جواب باقی رکھا تھا آپ کے لیے میں نے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, ابھی آپ نے فرمایا جس نے آیت سجدہ کا ترجمہ بھی سنا اس پر سجدہ تلاوت لازم ہوگا. اگر کوئی ایسی زبان میں آیت سجدہ پڑی جو ہمیں نہیں آتی تو اب بھی سجدہ تلاوت لازم ہوگا؟ سمجھ آیا نہ آیا؟ ہوگا لازم, البتہ یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے تو بتا دیا جائے گا اس کو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے. ون عربی کہاں آتی ہے؟ آیت سجدہ سنی تو واجب تو ہو جائے گا سجدہ, پڑھی یا سنی ہے بہار شریف میں. اردو میں بھی اگر کوئی ترجمہ پڑھے تب بھی کون سا پتا چلے گا کہ بھائی آیت سجدہ کا ترجمہ ہے؟ اب جو اردو نہیں جانتا انگلش جانتا ہے, جو اردو جانتا ہے اس کے لیے کون سا پتا؟ انصار خان باپا, دل میں وسوسہ آئے کہ میں بہت نیک ہوں, اسے کیسے دور کیا جائے؟ اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے, اپنے گناہوں کو یاد کیا جائے. جب اپنے گناہوں کو یاد کریں گے تو اپنے نیکیوں کا, پھر یہ کہ نیکیاں جو ہم نے کی ہیں اب وہ خدا جانے اس میں جو مسائل کی لا علمی کی وجہ سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں, تو اس لیے اپنی نیکی کو تو صحیح بات ہے کہ یاد بھی بندہ نہ رکھے کہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں, ورنہ وہ شیطان خوش فہمی میں مبتلا کر دے گا. تو اس لیے وہ وسوسوں کا علاج کرے اور اپنے آپ کو گناہگار تصور کرے اور اپنی نیکیوں کو ضائع بھی نہ سمجھے, اللہ کی رحمت پر نظر بھی رکھے. تو گناہوں کو یاد کرتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ نیک, اپنے آپ کو نیک سمجھنے کا جو خوش فہمی والا معاملہ ہے نا اس میں انشاءاللہ روک بنے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے باپا, اس میں ایک اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے کہ ایک معیار ہمارے معاشرے کے اندر ہے نیک سمجھے جانے کا, کہ جو مسجد کو جاتا ہوا دکھائی دے دے, کسی سے مطلب الجھے نہ جھگڑا نہ کرے, تو گلی والے کہتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے. اور ایک معیار وہ ہے شریعت نے قائم کیا ہے کہ تقویٰ, پرہیزگاری, فرائض و واجبات پہ عمل, گناہوں سے پرہیز. تو اصل معیار ذہن میں کیا رکھنا چاہیے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے مسجدوں میں آتا جاتا ہے تو اس کو اگر کوئی نیک کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے کہ سارے نیک بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ پابندی نماز کی کریں گے, جھگڑے نہیں کریں گے, بد اخلاقیاں نہیں کریں گے, تو یہ بھی نیکیاں ہیں. بلکہ ہمیں تو ہر مسلمان کو اچھا ہی سمجھنا چاہیے جب تک اس کی کوئی برائی واضح نہ ہو, اس کے بارے میں ہم کو حسن ظن رکھنا چاہیے. بات یہ کہ اپنے آپ کو نیک سمجھے یا نہیں, تو اپنے آپ کو نیک سمجھنا اور ہے اور دوسرے کو نیک سمجھنا اور ہے. تو اپنے آپ کو گناہ گار ہی تصور کرے کہ, اور بزرگوں کی اس سلسلے میں حکایات پڑھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول منسوب ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں سب سے برا ہوں, اور جب کوئی آپ کی تعریف بھی کرتا تھا تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حسن ظن سے مجھے اچھا کر دے, کہ تم جیسا مجھے سمجھتے ہو اچھا, میں اللہ کرے اس سے بھی اچھا ہو جاؤں. حالانکہ یہ واقعی اچھے تھے. ہم تو اچھے ہیں یا نہیں, اچھے ہیں یا نہیں ہیں, معاملہ ہمارا مشکوک ہے. اسی دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً اچھے تھے, اور قطعی جنتی, اور کیا ان کی تو قسمت ہے نا قابل رشک ہے کہ اب بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا نصیب ہوں گے ان کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا ہی غالباً یہ واقعہ حکایت ہے کہ اگر مسجد میں وہ اعلان کرے نا کہ جو سب سے گناہگار ہے وہ سب سے جلدی مسجد میں نکلے, تو آپ فرماتے ہیں میں فوراً لپکوں گا, کوئی طاقتور مجھے دھکیل کر پہلے نکل جائے تو الگ بات ہے, ورنہ میں ہی پہلے نکلوں گا. اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھتے تھے, اور ہم لوگ خوش فہمی میں آ جاتے ہیں کہ ہم نیک ہیں, اللہ نیک بنا دے ہمیں. اور جو نیک ہوگا نا وہ اپنے کو گناہگار تصور کرے گا. جو پھل جو شاخ پھلدار ہوتی ہے نا وہ جھکی رہتی ہے, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہوتا وہ اکڑتی ہے. تو جو نیک ہوگا وہ ہمیشہ عاجزی کرتا ملے گا, اور جو نیک نہیں ہوگا وہ شاید اپنے آپ خوش فہمی میں پڑا رہے گا کہ میں اچھا آدمی ہوں, نیک آدمی ہوں. تو اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے, اس کے حبیب کے کرم پر نظر رکھے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ واقعی نیک تھے, ولی اللہ تھے, لیکن فرماتے ہیں گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا. لیکن رضا کے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں, اتنے ہیں یعنی وہ چاہے لاکھ سے زیادہ ہوں, لیکن امید کی بات کرتے ہیں رحمت پر نظر رکھتے ہوئے. مگر اے عفو گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, مگر عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. گناہ میرے کتنے بھی ہوں لیکن گنتی اس کی ہے, لیکن اے معاف کرنے والا, عفو مانے معاف کرنے والا, اے رب کہے عفو, اے معاف کرنے والے پروردگار تیری رحمت کا تو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا, اس کی گنتی ہے ہی نہیں, حد ہی نہیں ہے اس کی, کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, ان لمیٹڈ. تو دیکھا تھا اپنے آپ کو گناہگار کا اور اللہ کی رحمت پر نظر کی. اور ایک جگہ اپنے دادا پیر سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں نامے سے رضا کے مٹ جاؤ برے کاموں. نامہ مانے نامہ اعمال. نامے سے رضا کے مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا. کیا میرے اعمال نامے میں میرے مرشد کریم میرے دادا پیر تشریف لے آئے, اب میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. یہ ذرا بزرگان دین کی شفاعت بھی حق ہے, تو حدیثوں میں شفاعت کریں گے بزرگان دین. یہاں مراد یہی ہے کہ میرے یہ دادا پیر میری شفاعت کریں گے, اور یہ جب شفاعت کریں گے تو میرا نیکیوں کا پلہ بھاری بن جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ ماشاءاللہ. واہ بھائی جمشید اختر بھائی باپا، میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ ڈفرنٹ کرتب دکھاتے ہیں، مطلب مختلف کرتب دکھاتے ہیں جو عام انسان کے فہم و گمان میں نہیں ہوتے، اس سے باہر ہوتے ہیں، تو یہ کیا یہ کرنا درست ہے؟ جادو تو حرام ہے، اگر یہ آپ جادو کا ہی پوچھا انہوں نے، جادو حرام ہے، وہ جادو کے ذریعے دکھاتے ہیں استدراج ہے، تو یہ حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اپنے پانی کی فضیلت کے تعلق سے ایک حدیث شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ. کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا، مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرہ، جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا، اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا، اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا، یعنی غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا. وہ دس نیکیوں کا سوال تھا نا کہ پانی پلانے سے کیا دس نیکیاں ملتی ہیں، تو میں نے کہا ثواب تو بہت ہے اور ایک نیکی بھی بہت بڑی ہے، تو دس کا تو میں نے کہا مجھے کوئی روایت نہیں پتا، لیکن یہ بہرحال آپ کو جو بیان کی میں نے کہ پانی کی فضیلت کتنی زبردست ہے پلانے کی، اور بھی فضائل پانی کے کافی فضائل مل سکتے ہیں تلاش کرنے پر، اللہ کی رضا کے لیے پانی پلانا چاہیے تو ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ، جب تیرے گناہ بڑھ جائیں تو پانی پر پانی پلا، سبحان اللہ، تو توبہ بھی کرا، توبہ بھی کرے، اور یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے جاؤ پانی پلاتے جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حسین پانی میں حسین ہے، پانی میں غوطہ لگانے سے کیا روزے پر کوئی اثر ہوگا؟ اگر منہ اور ناک کے ذریعے پانی نہیں جاتا ہلکے نیچے اس طرح اگر غوطہ لگاتا ہے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. محمد عظیم اتاری، سلام، روزہ رکھنے کے بعد ڈکارا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزہ رکھنے کے بعد ڈکار آیا اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. محمد اظہر ہانگ کانگ سے، دو گھر ایک ساتھ ہوں تو ایسی جگہ گیٹ بنانا جس سے پڑوسی کا راستہ بند ہو تو ایسا کرنا کیسا؟ اس کی تو اجازت نہیں ہے، ناجائز ہے، پڑوسی کو تکلیف اپنی وجہ سے بلا وجہ نہیں پوچھنی چاہیے، ہوا بھی نہیں روکنی چاہیے پڑوسی کی. اصل میں اب یہ تو صورتحال دیکھی جائے گی، پتہ نہیں کس سیکوینس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ بعض اوقات وہ اذیت کی جگہ تعزی ہوتی ہے، جگہ اس کی ہوتی ہے، لیکن وہ درپے اس کے ہوئے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہاں ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے تو آپ یہ نہ بنائیں. ہاں اگر وہ واقعی یہ بھی سمجھ میں آتا ہے ایسا بھی کرتے ہوں گے، یعنی پڑوسی کے پاس ہے نا دوسرا راستہ ہوگا، دوسرا راستہ دو راستے بھی رکھنے ہوتے ہیں بعض اوقات جی، لیکن یہ کہ وہ ایزا اور تعزی والا جی، ایک تو ہے کہ اس طرح دروازہ رکھا کہ اس کے گھر میں نظر پڑتی رہے بے پردگی، وہ بد نگاہی اور یہ صورتیں ہوتی رہے, کوئی تکلیفیں پہنچتی رہے, دھواں پہنچتا رہے اس کو, بدبو پہنچتی رہے, یا اس طرح کا استنجا خانہ بنا لیا کہ اس کے پڑوسی کے گھر کو اس کی وجہ سے بدبو سے تکلیف ہوتی رہے, تو ان سب سے تو ذرا منع کیا جائے گا. اب کوئی دروازہ ایسا بناتے جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں, خاما کا کی اڑی ہے اور ضد ہے کہ نہیں یہ دروازہ نہیں بنانے دوں گا, تو یہ زیادتی ہے. اس میں بعض وقت اشتے بھی لیتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں, بعض اوقات جو غلط کرتے ہیں وہ غلط ہے, اور اگر اس کا حق ہے تو دروازہ بنانے دیا جائے, اور اگر حق نہیں ہے اور اسی جگہ واقعی پڑوسیوں کو تکلیف ہے تو اس کو نہیں بنانا چاہیے بنانے والے کو. تو اگر آپ ٹھیک ہے, اگر شہ زور بھی آپ تو قیامت کے دن تو شہ زور یہاں دم توڑ جائیں گے, بلکہ بڑھاپے میں بھی توڑ جاتی ہے دم, بعض اوقات ویسے ہی جوانی میں توڑ جاتی ہے شہ زور یہاں دم, شہر پر سوا سیر تو ہوتا ہی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آصف عثمان, کنڈے کی بجلی پر اے سی چلاتے ہیں, روزے کی حالت میں ٹھنڈک لیتے ہیں, ایسا کرنا کیسا؟ سر ایسا کرنا جائز نہیں ہے, کہ بجلی چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے, اور رمضان میں تو یہ گناہ اور سخت ہو جائے گا. وقاص, اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی سامنے سے گزر جائے تو کیا اسے نماز میں ہی روک سکتے ہیں؟ میں اس کی صورتیں, یعنی اس کی مختلف صورتیں بنتی ہیں کہ کیسے روکنا ہو. اول تو ایسے مقام پہ نماز پڑھنے میں ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہو, ایسا مقام ہو تو بندے کو ویسے ہی اپنے آنکھیں سترا رکھ کے نماز ادا کرنی چاہیے. پھر بھی اگر سامنے والا نہیں رک رہا تو پھر اس میں تصفیق کی صورتیں ہوتی ہیں, تسبیح کی صورتیں ہوتی ہیں, سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے, اور کسی صورت وہ نہیں مانتا اور قریب ہے تو پھر ہاتھ سے روکنے کی بھی حدیث پاک میں اجازت دی ہے کہ اس طریقے سے وہ روک سکتا ہے, مگر وہ عمل کثیر نہ کرے. جی, عمل کثیر کھینچ کے ہٹائے گا تو اس میں عمل کثیر کی صورت, عمل کثیر نہیں کرے. تصفیق لیڈیز کے لیے شاید, تصفیق عورت کے لیے شاید, دیکھ لیجئے. اچھا اچھا, اور سوال بابا, سوشل میڈیا کے ابھی ایک سوال میں ہمارے اسلام, میں نے پڑھا سلام, تو آپ نے جب جواب دیا تو پہلے وعلیکم السلام بھی ارشاد فرمایا, تو اکثر ہمارے ہاں بھی جو میسیجز آتے ہیں تو جیسے ہمیں کسی نے میسج کیا تو اس پر بھی لکھا ہوا ہے سلام, تو ہم پڑھتے بھی ہیں سلام, تو کیا ہمیں اس کا جواب اس طرح دینا چاہیے جس طرح آپ نے دیا ہے؟ سلام میں نے دیا وہ ضروری نہیں, جواب دینا ہوگا. خط میں جو لکھتے ہیں نا سلام, تو اس کا جواب تو واجب ہے نا. سلام بھی پورا نہیں لکھا ہوتا, السلام علیکم و رحمۃ, یہی یہ پورا ہی ہے. تو قرآن کریم میں آیت سنو, هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم اذ دخلوا علیہ فقالوا السلام, کہ آپ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر نہ آئی, جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ سلام, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال السلام, تم پر بھی سلام ہو. تو کسی نے کہا نا سلام, تو یہ ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے یہ سلام ہی ہے, لیکن عوام کی سمجھ میں آئے گا نہیں. السلام علیکم سنت تو ہے نا یہ بھی, تو اس لیے وہ السلام علیکم کو ہی یاد کرنا چاہیے, اسی کا رواج دیا جائے, ورنہ یہ کہ کسی نے ایک نے کہا سلام تو سامنے والے نے کہا سلام, تو یہ بھی سلام اور جواب سلام ہو گیا. لیکن اگر آپ عوام میں سے کریں گے نا تو لوگ بولیں گے یار یہ کوئی نیا طریقہ نکالا, یہ انکار کریں گے. اور یہ لفظ سلام کے ساتھ سلام قرآن سے ثابت, جو ابھی آپ نے آیت مبارکہ سنی, لیکن عوام کو تو نہیں پتا ہوتی نہیں بات ہے. اگر کوئی رومن میں لکھے سلام تو بھی سلام ہوگا؟ پوری پڑھوں, ایک لفظ رہ گیا اس میں. آیت یوں ہے, هل اتاك حدیث الضیف ابراہیم المکرمین اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون. بلکہ میں نے جو یہ سوشل میڈیا کے سلام کا جواب دیا اس میں مجھے میری غلطی لگ رہی ہے, مجھے تو انہوں نے کہا نا, وہ دوسرے کا سلام دو. مجھے تو علیہ کا وعلیہ السلام کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے پڑھ کے سنایا. مجھے بھی ایک اسلامی بھائی نے دیا ہوگا. نہیں تو اس نے تو کہا نہیں نا سلام, آپ نے مجھے کہا, آپ نے پڑھ کے سنایا کہ سلام سو اینڈ سو. تو اب مجھے کیا کہنا چاہیے؟ کسی کا نام بھی لیا آپ نے کہ فلاں نے جی جی یہ سوال کیا ہے کر کے پھر آپ نے سلام اور یہ. تو میں نے تو وعلیکم السلام کا غالباً مجھے کہنا چاہیے تھا علیہ کا وعلیہ السلام کہ تجھ پر بھی اور اس پر بھی سلام. عظیم کہہ لیتا ہوں علیہ کا وعلیہ السلام. پاپا یہ رومن میں جو لکھتے ہیں سلام, کیا یہ بھی سلام ہی ہوگا؟ مطلب انگلش میں جو لکھتے ہیں رومن میں ایس اے ایل اے ایم کر کے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو رد المحتار میں بحث فرمائی ہے اس کے مطابق تو اس سے سنت کا ادا ہونا واضح نہیں ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اس سے سنت ادا ہوگی. سنت تو وہی جو سنت طریقہ کار ہے اس کے مطابق لکھے گا تو ہی سنت ادا ہوگی. عربی میں جی اس کا بھی جواب دے لے اس طرح دینے میں تو حل نہیں دے لے. یہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے انگلش میں جو لکھا سلام. عبد النبی حمیدی صاحب نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا تھا مفتی صاحب نے, تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو لکھنا ہے رومن میں تو پھر ایس اے ایل ڈبل اے ایم لکھیں, ڈبل اے لکھیں پھر ایم لکھیں تو سلام اللہ. لوگ تو سب لکھتے ہیں, ڈبل اے بھی لکھتے ہیں, کوئی شروع میں ڈبل اے لکھے گا, کوئی اینڈ میں ڈبل اے لکھے گا. لکھنے والا کو بھی شدھ نہیں ہوتی بےچاری کی, ان کی مہربانی ہے کہ وہ لکھتے ہیں بس. سلام کا تصور ہے. اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ شروع میں ڈبل اے لکھنا یعنی اس سے مراد السلام, اے سے پہلے اے سے مراد السلام, پھر دوسرے اے سے مراد علیکم, تو یہ کوئی اور مسئلہ ہے. وہ اس میں مخفف لکھتے ہیں شارٹ فارم, یہ تو اے او اے لکھتے ہیں, یہ بھی لکھتے ہیں بس. یہ تو سلام ہی نہ ہوا نا, اس کا تو جواب ہی واجب نہیں ہوا. نہیں یہ سلام اس طرح لکھنا کیسا؟ نہیں صحیح نہیں ہے. اس میں پہلی دفعہ میں نے تو پڑھا تھا تو میں تو حیران نہیں ہوں, او ہی بول رہا ہے کیا بول رہا ہے یہ؟ تو پھر وہ کسی نے بتایا کہ یہ مخفف ہے السلام علیکم کا, جیسے درود شریف کا آپ لکھتے ہیں شارٹ فارم, تو یہ بھی درود شریف کی جگہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی پر جو لکھتے ہیں سواد سلعن, تو یہ سب جائز نہیں ہے شارٹ فارم. عبد الغفار بھائی, کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے برا سمجھو, کس طرح برا سمجھے جبکہ دوسرا نماز ہی نہیں پڑھتا؟ اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہم کو نہیں پتا. کئی اولیاء کرام ایسے ہیں کہ اس سے پہلے ان کے عجیب و غریب کردار تھے, گناہ ظاہر تھے, ڈاکو بھی تھے, بعض سود خار تھے, لیکن وہ جب توبہ کی سعادت ملی تو بہت بڑے ولی اللہ بن کے ابھرے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نہیں پتا, تو ہمیں اپنے آپ کو یہ زید سے میں گناہگار ہوں, بکر سے گناہگار ہوں, یہ ہم میں بہت گناہگار ہوں, میں سب سے گناہگار ہوں, یہ تو بزرگوں کے اس طرح کے تو اقوال ملتے ہیں. تو اپنے آپ کو ہم کو گناہگار ہی سمجھنا چاہیے کہ خدا جانے میرے بارے میں خفیہ تدبیر کیا ہے, مجھے تو نہیں پتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بابا پیج پر مدنی چینل لائف کے پیج پر بہت سارے دعاؤں کے بھی میسیجز آ رہے ہیں, اب دعا اللہ تعالی سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرمائے. اور ایس ایم ایس کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں, جس میں ایک سوال یہ ہے جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو وہ اپنا اعتکاف کس طرح گزارے؟ اعتکاف میں قرآن کریم کی تلاوت فرض واجب وغیرہ تو نہیں ہے, ظاہر نماز تو پڑھتا ہے نا, تو قرآن کچھ تو آتا ہے جو پڑھتا ہی ہے, تو آنا بھی چاہیے. سورہ فاتحہ تو زبانی یاد ہونی چاہیے, اور کوئی بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں, یعنی ایسی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا تین چھوٹی آیتیں, یہ بھی یاد رکھنا یاد کرنا واجب ہے. نماز میں جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن زبانی یاد ہونا فرض ہے, اور جتنا قرآن نماز میں پڑھنا واجب ہے، اتنا زبانی یاد ہونا بھی واجب ہے، یوں تو قرآن تو سبھی کو آنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ کہ تلاوت پھر بھی نہیں کر سکتا تب بھی اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے تحت جو ہاں علاقوں میں بھی ہمارے جو اعتکاف ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ تربیتی اعتکاف، اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے تربیت کا، فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، نماز سکھائی جاتی ہے، قرآن پاک کے بارے میں بھی معلومات ملتی ہے، تو جن اسلامی بھائیوں کو اگر علم دین حاصل کرنے کا شوق ہے تو وہ ملک بھر میں، دنیا بھر میں بلکہ دعوت اسلامی کے تحت آخری عشرے کا اعتکاف کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ ذمہ داران سے رابطہ کریں اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی آپ کو۔ جواب دیجئے، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی؟ جواب کون دے گا؟ جو دینا چاہیں۔ جی باپو، مگر یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جواب نہ دیا ہو اس ماہ رمضان میں، کھڑے جو ہوں گے ان تک تو مائک نہیں جائے گا، اور دیکھ کر جواب نہیں دینا، کسی کے بتائے سے نہیں دینا۔ تو مدنی منڈے آ رہے ہیں کہ نہیں؟ مدنی منڈے بھی ہیں، اور اس میں یہ ضرور احتیاط کریں اس ٹائم بھائی، مجبور نہ کریں کہ کھڑے ہو کر جو آئیں گے ان سے ہمارا سوال پوچھنا مشکل ہے۔ جو مدنی منوں نے جواب نہیں دیا ہو، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جمشید اختر پنجاب سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنا پرندوں کی بولی کا علم سکھایا گیا؟ جواب درست ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ قرآن پاک میں وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، وقال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر، ترجمہ کنز الایمان، اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میسیجز کے ذریعے سوالات کچھ موصول ہوئے، اس میں ایک سوال ہے، استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس پر یقین کامل ہونا ضروری ہے؟ جی کیا سوال؟ کیا استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس پر یقین کامل ہونا ضروری ہے؟ نہیں، استخارے پر جو نا وہ یقین کامل نہیں رکھ سکتے، یعنی یہ کہ یہ ظنی ہے۔ استخارہ تو کروا سکتے ہیں؟ ہاں، استخارہ کرنا یہ جائز ہے۔ ہمارے اسلام بھائی کو امیر علیہ سنت کے رسائل کا سیٹ، سرمائے مدینہ اور تسبیح مدینہ، ماشاءاللہ، استخارے کا جواب کیا دیا میں پورا سمجھ گیا۔ اچھا، استخارہ نہیں کرانا سنت یا کرنا سنت؟ سوال چلا دو نا دوبارہ۔ استخارے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا اس پر یقین کامل ہونا ضروری ہے؟ استخارہ کرنا جو نا یہ سنت ہے، اور اس پر یعنی استخارہ کرنا جائز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعلیم کہ حدیث کے مطابق جو ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تمام امور میں، تمام معاملات میں استخارے کی تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی صورت تعلیم فرماتے تھے۔ اس کے تحت مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، استخارہ کے معنی ہیں خیر مانگنا یا کسی سے بھلائی کا مشورہ کرنا، کیونکہ اس دعا و نماز میں بندہ اللہ تعالی سے گویا مشورہ کرتا ہے کہ فلاں کام کروں یا نہ کروں، اس لیے اسے استخارہ کہتے ہیں۔ قولی سنت، ایک طرح سے قولی سنت تو ہوگی، یہ حکم ہے، تو قولی سنت تو فعلی سنت سے افضل۔ تو یوں سنت کہنے میں بھی شاید حرج نہ ہو. مگر وہ اس میں علم الیقین حاصل نہیں ہوتا, یقینی علم حاصل نہیں ہوتا استخارے کے ذریعے. ٹھیک ہے, وہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے تعلق سے جو مسئلہ تھا. جی جی, تو یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 617 سے لے کر 618 تک, مسئلہ نمبر 87, نمازی کے آگے سترا, نمازی کے سامنے سترا نہیں, اور کوئی شخص گزرنا چاہتا ہے یا سترا ہے مگر وہ شخص مصلی یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے تو نمازی کو رخصت ہے کہ اسے گزرنے سے روکے, یعنی رخصت ہے, ضروری نہیں ہے, نہیں روکے گا تو گناہگار نہیں ہے, تو نمازی کو رخصت ہے کہ اسے گزرنے سے روکے, خواہ سبحان اللہ کہے یا جہر یعنی آواز کے ساتھ قراءت کرے, یا ہاتھ یا سر یا آنکھ کے اشارے سے منع کرے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. مثلا کپڑا پکڑ کر جھٹکنا, کپڑا پکڑ کر جھٹکنا یا مارنا, بلکہ اگر عمل کثیر ہو گیا تو نماز ہی جاتی رہی. مسئلہ نمبر 88 تسبیح و اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا مکروہ ہے. میں اس کو یوں سبحان اللہ, یہ دونوں اشارے ہوئے نا, تو ان یہ دو اشارے ایک ساتھ کرنا منع ہے. تسبیح ہو اشارہ دونوں کو بلا ضرورت جمع کرنا مکروہ ہے. ضرورت کی بھی صورت ہو سکتی ہے, نابینا گزر رہا ہوں تو ہاتھ بھی اور سبحان اللہ بھی, ورنہ بےچارا ہاتھ سے ٹکرا جائے گا, اور ہاتھ ٹکرائے گا تو اس سے بھی سبحان اللہ سن کر ہو سکتا ہے وہ رک جائے چونک کر. عورت کے سامنے سے گزرے تو تصفیق سے من آ کرے, تے تا سواد فا یا قاف, تصفیق سے من آ کرے یعنی دانے ہاتھ کی انگلیاں بائیں کی پشت پر مارے, عورت مارے گی جو نماز پڑھ رہی ہے. دوبارہ کر لیجیے گا, دوبارہ کر کے بتا دیجیے گا. عورت کے سامنے سے گزرے تو تصفیق سے منع کرے یعنی سیدھے ہاتھ کی انگلیاں, یہ جیسے عورت نماز پڑھ رہی ہے تو سیدھے ہاتھ کی انگلیاں الٹے ہاتھ کی پشت یعنی اوپری حصے پر مارے. انگلیاں لکھا ہے مطلقاً, یعنی دانے ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی, اچھا چار میں تین دکھا رہا تھا, نماز میں تین بنتے ہیں, وہ چار انگلیاں یا پانچ انگلیاں, انگلیاں لکھا ہے تو یوں مارے. اگر مرد نے تصفیق کی یعنی یوں کیا اور عورت نے تسبیح یعنی سبحان اللہ کا تو بھی فاسد نہ ہوئی, یعنی اس طرح کرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی نماز پڑھنے والے کی, مگر خلاف سنت ہوا. تو مرد یوں نہ کرے, تصفیق عورت کرے گی, اور عورت سبحان اللہ نہ کہے مرد کہہ سکے گا سبحان اللہ. عورت کی آواز چھپانا کتنا مطلوب ہے, جواب دیجئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب جو ہے نا, وہ 10 سال سے کم عمر والے یا 10 سال یا 10 سال سے کم عمر والے دیں گے, اور وہ مدنی منے جو اب تک جواب انہوں نے نہ دیا ہو. یہ چھوٹی سی ایک مدنی منی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، میرا نام حمزہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں 10 سال کا ہوں. ماشاءاللہ، مرحبا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. جواب درست ہے. چلیے آپ پڑھ کے دکھائیے درود شریف، کیا پڑھیں گے؟ صلی اللہ علیہ محمد. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر عام طور پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے. صلی اللہ علیہ محمد کا جب بھی صحیح ہے کہ درود پاک پڑھنا چاہیے، تو یہ ہو گیا. آجی شاید وہاں بھی تحفہ دے رہے ہیں آپ. بابا انگوٹھے بھی چمنے چاہیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام سن کر انگوٹھے چومے تو بھی اچھا ہے. ماشاءاللہ، سردار آباد میں بھی تحفوں کا سلسلہ رہتا ہے، مدنی تحفوں کا. ہاں یہاں دکان سجی ہوئی ہے آجی شاہد. آپ بھی وہاں 10 سال سے کم کے اسلامی بھائیوں کی ترکیبیں رکھتے ہیں؟ ہاں یہ تو آگے سجا کے بٹھا دیں گے مدنی من لوگ. یوں نہیں سامنے. چلیں سر پر چیک کر لو امام کہاں گیا. ماشاء اللہ ان کو تحفہ ملا ہے شاید اس خوشی. جی ہاں ماشاء اللہ، کاش اس خوشی میں امامہ بھی سج جائے. کیا بات ہو. باپو نے بھی یہاں مدینے کی تسبیح دی ہے ہمارے مدنی منع کو. مدینے کی تسبیح اور 100 روپے کی نوٹ ہے. ارے واہ. اور تمغہ افطار 100 روپے کی دی جائے، یہ باپا کی طرف سے. سبحان اللہ. یہ سب دیگر مدنی یہ نوٹ بیٹے وہ لکھائی جو بھی ہے نا پاکیزہ نیچے رکھے نوٹ، اوپر یہ کارڈ رکھے کتابوں کے اوپر، اس چیزوں کے اوپر نوٹ یا کوئی چیز نہیں رکھی جاتی. آئیے ایک اور سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ جذبات بھی دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ریاض ہے، میرا تعلق عطار آباد سے. میں پہلے لڑائی جھگڑا کرتا اور ذہن کا بہت گرم تھا، والدین کا بھی ادب نہیں کیا کرتا تھا اور والدین کو بھی جھڑک دیا کرتا. ایک مرتبہ مجھے خصوصی اسلامی بھائیوں نے دعوت دی کہ ہم باب المدینہ کراچی جا رہے ہیں، اب بھی ہمارے ساتھ چلیے. میں الحمدللہ عز و جل ان کے ساتھ باب المدینہ کراچی حاضر ہوا. یہاں آ کر میں نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعتکاف کے لیے آئے ہوئے عاشقان رسول کو دیکھا، جن کو دیکھ کر میں بہت خوش ہوا. دل کی دنیا باغ باغ بلکہ باغ مدینہ سی ہو گئی. میں نے الحمدللہ عز و جل یہاں اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی، علم دین سیکھا، فرائض علوم سیکھے. الحمدللہ عز و جل مدینہ طیبہ کی یاد میں، عشق میں تڑپنے رونے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے خصوصی اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی کسوٹی کی سعادت عطا فرمائی. اس میں الحمدللہ عز و جل میں نے جواب عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، جس میں الحمدللہ عز و جل مجھے مدینہ شریف کی حاضری کے لیے عمرے کا ٹکٹ عطا کیا گیا اور میں کامیاب ہوا. الحمدللہ عز و جل میں نے مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری کی سعادت پائی. فیملی بھی میری بہت خوش ہوئی، الحمدللہ عز و جل خود بھی بہت خوش ہوا. اور مدینہ طیبہ عمرے کے لیے الحمدللہ عز و جل حاضر ہو گیا. جب پہلی مرتبہ میں نے وہ منظر دیکھے تو دل کی کیفیت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. وہاں پہنچ کر الحمدللہ عز و جل میں نے امیر اہل سنت کے لیے خوب دعائیں بھی کی، اپنے لیے بھی دعائیں کی. الحمدللہ عز و جل میں 2017 میں اب اعتکاف کے لیے یہاں عالمی مدنی مرکز باب المدینہ دوبارہ حاضر ہو گیا ہوں. پہلے جو میری عادت ہے بد تھی، الحمدللہ عز و جل ان سب کو چھوڑ کر تائب بھی ہو چکا ہوں، داڑھی بھی سجا لی ہے، اور الحمدللہ عز و جل پانچوں نمازیں با جماعت ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے، امیر اہل سنت کی سمجھانے پر الحمدللہ عز و جل داڑھی شریف بھی سجانے کی سعادت حاصل ہوئی بھی ہے الحمدللہ. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ دعا فرما دیں کہ ایک مرتبہ پھر مجھے 2018 میں مدینہ طیبہ کی با ادب ایمان و عافیت کے ساتھ حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے، اور میں ایک بار پھر اپنی آنکھوں سے زندگی میں ہی مدینہ طیبہ کی زیارت کروں. خصوص اسلام بھائی ان کا ذریعہ معاش کم ہوتا ہے، وسائل ہوتے نہیں، آپ دعا فرما دیں کہ خصوص اسلام بھائی بھی با آسانی مدینہ طیبہ کی با ادب حاضری کرنے میں کامیاب ہو جائے. ماشاءاللہ، کیا انہوں نے یہ کہا کہ 2018 میں مجھے حاضری ہو؟ 2017 میں ٹائم نہیں ہے ان کے پاس، یہ کہا یا ترجمان نے کچھ؟ جی انہوں نے یہ بھی شاید نہ کہا ہو کہ مجھے بادب حاضری نصیب ہوئی، یہ بھی ایک دعویٰ ہے. بادب حاضری کی دعا تو بندہ کرے، لیکن منہ سے تھوڑی کہہ سکتا ہے بادب حاضری ہوئی، تو شاید وہ بھول میں نکل گیا ہوا. آقا ابھی بلائیں تو اڑ کے چلے جائیں. کل کس نے دیکھی ہے؟ سن 18 کا انتظار کیسے ہو؟ جب بلایا آقا نے، بلانے کا اشارہ کتنا پیارا ہے، پھر پڑھے تو جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، جب بلایا آقا نے، آقا نے جب بلایا آقا نے، تجھ میں انتظار ہو گئے ہو گئے، تجھ میں انتظار ہو گئے ہو گئے، تجھ میں انتظار ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، میرے سارے کام ہو گئے ہو گئے، میرے بگڑے کام ہو گئے ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، خلق کے ایمان ہو گئے ہو گئے، خلق کے ایمان ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے، مصطفیٰ امام ہو گئے ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے ہو گئے، مصطفیٰ امام ہو گئے. چشمے بینا ہو تو دیکھ لو ان کے جلوے عام ہو گئے. چشمے بینا من دیکھنے والی آنکھ, دیکھنے والی دیکھنے والی آنکھ ہو تو دیکھ لو ان کے جلوے عام ہو گئے. وہ نا ان وہ دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. یعنی جس کے پاس آنکھ ہے, ابھی آنکھ میں فرق ہے, جس کے پاس دل کی آنکھ ہے تو وہ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ لے گا, اور جو اس آنکھ سے اندھا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں سجائی دے گا. یہ مدنی منا نابینا ہے. اللہ تعالی کرم فرما. یہ اپنے وہ اقبال عظیم ایک شاعر ہوئے نابینا تھے. واہ واہ واہ. انہوں نے بھی تو ایک شعر لکھا ہے وہ وہی اقبال. باپا یہ نابینا سیرت کھو گئی, کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے, بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے. مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ, مدینہ ہم نے دیکھا ہے مگر نہ دیدہ نہ دیدہ. یہ مدنی منا نابینا نہیں یہ پیغام آیا جی بابا؟ یہ نابینا نہیں ہے, اس کے جو ہی آپ کے دعا کے لیے بھی حاضر ہوا تھا کہ آپ سے دعا کروائیں, اس کی آنکھ کا جو ہے آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے, ایک آنکھ سے جو ہے اس کو کم نظر آ رہا ہے اور ایک آنکھ سے جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے, یہ کچھ اطلاع ملی ہے, یہ آپ سے دعا کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرم پیارے حبیب کو سب کرے. بابا دعا کرو گے اللہ آپ کے حال پر ہے, نور مصطفیٰ کے سب کے آپ کی آنکھوں کا نور سلامت رکھے. آمین. صلی اللہ جب ذکر مدینہ ہوا ہی ہے تو چلیں قرآن اندازی میں نکلنے والے نام ہی لے لیتے ہیں سفر مدینہ کے لیے. جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بابا مری سے بھی عاشقان رسول مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. ماشاءاللہ مرحبا. فرحان ولد وارث علی سیالکوٹ, فرحان ولد وارث علی ضیا کوٹ سیالکوٹ, فرحان ولد وارث علی ضیا کوٹ سیالکوٹ, مختار احمد ولد نور محمد گلزار طیبہ سرگودا, مختار احمد ولد نور محمد سرگودا گلزار طیبہ, مختار احمد ولد نور محمد گلزار طیبہ, محمد رفیق ولد غلام فرید باب المدینہ کراچی، محمد رفیق ولد غلام فرید باب المدینہ، محمد رفیق ولد غلام فرید باب المدینہ، عبداللہ ولد امام بخش شیخو پورا، عبداللہ ولد امام بخش شیخو پورا، عبداللہ ولد امام بخش شیخو پورا، یہ جن کا نام لیا گیا ہے تو وہ اسلامی بھائی اگر مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں، اور جن کا عصر میں بھی نام لیا گیا تھا وہ بھی مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. صلوا علی الحبیب. آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. پنجاب پاکستان کے شہر کا ایک سچا واقعہ ہے کہ ایک گھرانے میں بیٹا پیدا ہوا جو سب گھر والوں کی آنکھ کا تارا تھا. والدین اس پر جان چھڑکتے تھے. کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی سے نوازا تو وہ سب گھر والوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی، جس کے نتیجے میں بیٹی کی طرف توجہ کم ہو گئی. بیٹا اس بات کو شدت سے محسوس کرنے لگا کہ اب میرے ناز نخرے نہیں اٹھائے جاتے بلکہ چھوٹی بہن کو ہی لاڈ پیار کیا جاتا ہے. بڑھتے بڑھتے یہ احساس بغض و کینے اور حسد میں تبدیل ہو گیا. اب وہ وقتاً فوقتاً چھوٹی بہن کو مارنے پیٹنے لگا تھا اور نت نئے طریقوں سے اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتا. والدین نے اسے معمول کی بات سمجھا اور نظر انداز کیا. کئی سال یوں ہی گزر گئے. پھر ایک دن ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جس نے سارے شہر والوں کو ہلا کر رکھ دیا. ہوا یوں کہ بھائی نے گھر والوں کو بتائے بغیر چھوٹی بہن کو سیر کے بہانے سائیکل پر بٹھایا اور نہر کی طرف لے گیا اور وہاں جا کر بہن کو نہر میں دھکا دے دیا. وہ بہن بھیا بچاؤ بھیا بچاؤ کی آوازیں لگاتی رہی مگر اس پر سنگ دلی غالب آ چکی تھی. بلکہ وہ اتنی دور تک نہر کے کنارے اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب تک اس کے ڈوبنے کا یقین نہیں ہو گیا. پھر وہ گھر واپس لوٹ آیا اور دل ہی دل میں خوش تھا کہ اب صرف اور صرف مجھے پیار کیا کریں گے. جب گھر والوں کو بچی کہیں دکھائی نہ دی تو اس کی تلاش شروع ہوئی. اعلانات کروائے گئے، شہر کا چپا چپا چھان مارا مگر بچی نہ ملی. پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی. تفتیش شروع ہوئی تو تیسرے ہی روز بچے نے راز اگل دیا کہ کس طرح اور کس وجہ سے اس نے اپنی چھوٹی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. جس نے بھی سنا وہ سکتے میں آ گیا. والدین پر تو گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی. بیٹی تو دنیا سے جا ہی چکی تھی، اب بیٹا بھی سلاخوں کے پیچھے جاتا دکھائی دے رہا تھا. اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بچوں سے ضرور محبت کیجیے مگر کوشش کیجیے کہ سب بچوں سے یکساں محبت کیجیے. اس میں یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی، مدنی منوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ اگر ایک بچے کو پیار کریں بھی ماں باپ زیادہ تو بڑے بچوں کو دل بڑا رکھنا چاہیے، اس کو مارداڑ نہیں کرنی چاہیے اور اس کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. مارداڑ کریں گے تو آخرت میں بھی اس کا ہے معاملہ کہ حقوق العباد کا معاملہ چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی ان کے حساب سے ہے. اور پھر یہ کہ جان سے مار دینا، نہر میں اس نے دھکا دے دیا تو دیکھا کہ یہ بھی اب اس کا کیا ہوا، یہ اس میں حکایت میں نہیں بتایا گیا. ظاہر ہے اس کو بھی، بچوں کی بھی جیل ہوتی ہے. یہ باب المدینہ میں لانڈی میں جیل ہے بچوں کی، ان کو بھی جیل میں ڈالتے ہیں. تو جیل میں تو ظاہر مارتے ہوں گے، کھانا بھی نہیں ملتا ہوگا، ٹافیاں بھی نہیں ملتی ہوں گی، بسکٹ بھی نہیں کھلاتے ہوں گے، تو وہ تکلیف نہ امی سے ملاتے ہوں گے نہ ابو سے ملاتے ہوں گے. تو چھوٹے بچوں کو کبھی بھی اپنے چھوٹے بھائی بہنوں یا کچھ بڑے بھائی بہن ہوتے ہیں ان پر کسی طرح کا اس طرح کا انداز مار دھاڑ والا، غصے والا، توڑ پھوڑ والا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فیس بک کے ذریعے آنے والا ایک سوال یہ بھی ہے کہ میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ عرب شریف میں رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری بچوں کی امی ہے یعنی میری فیملی جو ہے وہ پاکستان میں ہے تو فطرہ دینا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جب تک کوئی اور سوال چلا لیں. اور سوال میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ عمرے پر جو جن کو بھیجے جاتے ہیں اس میں کسی اور کو محرم بنا کر جھوٹ بول کر ویزا لگوا لیا جاتا ہے اور وہ محرم نہیں ہوتی, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ یہ جھوٹ اور دھوکہ ہے, گناہگار ہوں گے جو اس طرح دوسروں کے محارم بنا لیتے ہیں, تو یہ بھی خائن ہیں, دھوکے باز ہیں. اور جو اس طرح کی ترکیب کے ذریعے سفر کرتے ہیں وہ بھی دھوکے میں مبتلا ہے, گناہگار ہیں. ان سب پر توبہ فرض ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے معاشرے میں شراب اور بدکاری اور بدنگاہی کے واقعات ملتے رہتے ہیں. اب یہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس کی روک تھام کیسے ہو سکے, اور کس طرح مطلب کہ ہم خود کو بھی اس جو نہیں مبتلا وہ آگے مبتلا نہ ہو, یا جو مبتلا ہیں اور ہمیں علم ہے انہیں کیسے روکا جائے؟ کوئی شرابی ہو گیا ہے تو کوئی کیا ہو گیا ہے, کوئی بیچارہ کیا ہو گیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, یہ جو عمرے کے تعلق سے سوال ہوا جی محرم والا, تو یہ اور جواب, یہ عام ہمارے یہاں کاروان والے اس طرح باز کرتے ہیں, تو اس کا مدنی گلدستہ بنا کر اگر آپ کلی چلا دیں, ہو سکے تو مختصر سا مدنی گلدستہ ہے, تو انشاءاللہ بہت سو کی وہ رہنمائی ہو جائے گی, گناہوں سے بچیں گے. اچھا, شراب اور بدکاری وغیرہ بدنکاہی, اب اس میں اگر ایک تھوڑا سا مدنی پھول آپ ساتھ دے دیں تاکہ وہ مدنی گلدستے میں اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ ایڈ ہو جائے. اب چونکہ وہاں بھی ایک تعداد پہنچی ہوئی ہے, تو اگر اس طرح کر کے کوئی گیا ہے تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی ایسی عورت وہاں پہنچ گئی ہے جو یوں غلط کر کے پہنچی, یا کوئی ایسا مرد پہنچا ہوا جو غلط کر کے پہنچا ہے, تو اب وہ وہاں پہنچ تو گئے ہیں, اب ان کے لیے کیا حکم ہے وہاں پہنچنے کے بعد؟ اب اگر عورت اکیلی گئی ہے وہاں, اس کا محرم اس کے ساتھ نہیں ہے, یعنی یہ دونوں فوراً واپس آ جائیں. عورت واپس آئے گی نا, عورت آئے گی کیسے؟ ہاں, اصل میں اب مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ اس کا محرم یہاں سے جائے, اس کو وہاں سے لے کر آئے, اصولی اعتبار سے یہی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کا محرم ہوتا تو یہ اس طرح کی معاملہ کرتی کی, اور برحال ہے بھی لیکن اس نے اس طرح کا کیا ہے تو غلط کیا ہے. اصولی اعتبار سے یہی ہونا چاہیے کہ یہاں سے جائے اور اس کو لے کر آئے, لیکن اب ایسا بظاہر کرے گا نہیں وہ, اور کرے گی بھی نہیں اس طرح وہ, تو اب ظاہر ہے اس نے آنا تو ہے وقت مقررہ پر, اور اس کو وہاں سے وہاں کی حکومت نے وہاں پر ٹھہرنے تو دینا نہیں ہے, تو باہر صورت نکلے گی تو صحیح وہاں سے وہ. اگر کچھ دن تک وہاں رہے گی, توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر, اور جتنا ممکن ہو اس کے اگر سیٹ جلدی ہو سکتی ہو ہے نا تو جلدی, مگر وہ اصل مسئلہ سفر کا ہے, وہاں قیام کا نہیں ہے. وہاں یہ سفر حرام ہے بغیر محرم کے, شرعی سفر بغیر محرم یا شوہر کے, اس محرم بھی وہ جو قابل اعتماد ہو, نابالغ بچہ چھوٹا سا نہ سمجھ, وہ بھی محرم تو ہوتا لیکن سفر تو کیونکہ وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کے ساتھ بھی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ بولو دو سال کا بچہ ہے تو اس کے ساتھ عورت سفر کر لے, تو وہ قابل اعتماد نہیں ہے نا. قابل اعتماد محرم یا شوہر نہیں, بالغ ویژن وہ بھی قابل اعتماد, قابل فاسق ہو جیسے ایسا, یعنی کہ جری فاجر, تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے کہ ہر میرا جیسے بھائی بہن میں خطرہ کم ہوتا ہے, لیکن بعض اور بھی تو محارم ہیں نا, سسر اور بہو بھی تو ہیں تو محارم, ان کا سفر کرنا یہ رسک بڑھاتا ہے. جی ہاں, فتنے کا خوف نہ ہو, آپس میں کوئی خطرہ نہ ہو, تو یہ قابل اطمینان محرم, یہ ہے، یہ ہونا چاہیے. تو دونوں جو بھی گئے اس طرح غلط، یہ توبہ بھی کریں، آئندہ نہ جانے کا عہد بھی کریں، اور کسی کی باتوں میں نہ آئیں کہ مجبوری ہے، مدینہ دیکھنا ہے، اور عمرہ تو سنت ہے، اور ہم نے اپنی طرف تھوڑی کیا، یہ گورنمنٹ کے قانون ہیں اور ایسا کرتے ہیں اور ہم کو روکتے ہیں، تو اس کے مطلب یہ تھوڑی عمرہ سنت ہے تو اس کے لیے کوئی آپ اور گناہ سے بچنا فرض ہے. تو یہ عمرہ ایسا فعل نہیں ہے جو آپ پر فرض یا واجب ہو، نہ یہ کوئی ہر فرد پر سنت الموقع ہے، سنت عین تو نہیں ہے نا، تو یہ کرنا ہی کرنا ہے اس کو. تو بہرحال لے کے کسی کی باتوں میں نہ آئے، اور اس طرح مطلب یہ نفس ہیلے سکھاتا ہے، دلائل سجاتا ہے. یہ دلائل کوئی خوف خدا والا عالم دین ہوگا نا تو وہی اس کے جوابات دے گا کہ یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، اس میں نہ آئے تو بندہ اس طرح عمرے کو نہ جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دوبارہ لے کے گناہوں سے خود کو بچائیں، شراب بدکاری کی وعید ہے. تو اپنے آپ کو مطلب یعنی کہ بدنگاہی سے بچانا، بدنگاہی سے بدکاری کا دروازہ کھلتا ہے. بڑے وہ مسلم شریف کی ہی غالب حدیث ہے، اس کا حصہ ہے، العینہ تزنیان، العینان تزنیان، العینان تزنیان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، یہ آنکھوں سے دروازہ کھلتا ہے. اور خود یعنی کہ آنکھوں سے یہ کرنا بدنگاہی لذت کے ساتھ، امرت کو دیکھا تو گناہگار، عورت کو تو بغیر لذت کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، غیر عورت کو، اجنبیہ کو. یہ بھی ہے نا کہ پہلے جو نا نظر بہکتی ہے پھر دل بہکتے، تو بہرحال یہ کہ وہ نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے. ان روایتوں کو یاد کریں، جیسے کہ مکاشفت القلوب میں اس طرح کی روایت ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے، قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. ایک روایت کے مطابق اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گے. آج ایک تنکا بھی برداشت نہیں ہوتا تو یہ سزائیں کیسے برداشت ہوں گی. کسی کو امرت کو، خوبصورت لڑکے کو دیکھنے کو جی چاہے گندی لذت کے ساتھ تو یہ روایت یاد کریں، عورت کو دیکھنے کو چاہے دل. جی چاہے تب بھی یہ روایتیں یاد کریں کہ جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا. اور جو عورت کے محاسن یعنی خوبیاں، مثلا ابھار وغیرہ کو، عورت کے محاسن یعنی خوبیاں مثلا ابھار وغیرہ کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی، بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی. تو اس لیے وہ اس سے بھی بچے، اور پھر اس کے بعد جو معاذ اللہ اور گناہ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت اس کے عذابات ہیں، تو اس سے بھی خود کو بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو بدنگاہی سے اور دیگر اس کے جو بھی گناہ اس کے ذریعے ہوتے ہیں ان سب سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو آنکھوں کا قفل مدینہ نصیب کرے. پر نیچی نظر رکھنے کی عادت پڑ جائے نا تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچنے کی وہ صورتیں بنیں گی. وہ نعرہ بانس نہ بجے بانسری، کاش یہ نظر. اب دیکھو نا کار میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، کھڑکی سے باہر دیکھنے، ویسے دیکھنا جائز ہے لیکن اس میں خطرات ہیں. عورت پر نظر پڑی، سائن بورڈ لگا ہوا تو اس پہ بھی عورت بنی ہوئی ہوتی ہے، اب اس پر نظر پڑی، ٹک گئی نظر. عورت جا رہی ہے اسکوٹر پر پیچھے لد کر اس پر نظر پڑی, چٹیاں لہرا رہی ہے اس کی. وہ اس طرح مطلب یہ کہ ادھر ادھر دیکھنے سے اور یہ خطرات ہے کہ روڈ پر نکلے, گلی میں نکلے, گاڑی میں نکلے, بازار میں نکلے, عورتیں. تو اس لیے اگر ہم آنکھوں کو نیچے رکھنا سیکھ لیں گے کہ یہ پریکٹس کرتے رہیں گے تو عین ممکن ہے کہ ایک وقت وہ آئے کہ ہماری نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بن جائے اور ہم مضبوط ہو جائیں. اللہ کرے تو کوشش کی جائے, کوشش اس نیت سے کوشش کرنا بھی کار ثواب ہے. اب وہ شراب بھی ظاہر ہے کہ اس سوال میں شراب کا بھی کہا گیا, تو شراب تو بہت ہی خراب ہے. شراب آپس میں بغض و عداوت پیدا کرتی ہے اور اللہ عز و جل کی یاد سے روکتی ہے. ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام. اللہ تعالیٰ نے شراب پر اور اس کے نچوڑنے والے اور جس کے لیے نچوڑی جائے اس پر, پینے والے اور پلانے والے پر, لانے والے اور جس کے لیے لائی جائے اس پر, بیچنے اور خریدنے والے پر, اس کی قیمت یعنی کمائی کھانے والے تمام افراد پر لعنت فرمائی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا شراب کو دیوار پر دے مارو, کیونکہ یہ اس شخص کا مشروب یعنی اس شخص کا پینا ہے, پینے کی چیز ہے جو اللہ عز و جل اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. ایک فرمان ہے شرابی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. ایک حدیث پاک میں فرمایا شراب سب سے بڑا گناہ اور تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب پینے والا نماز چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات اپنی ماں خالہ اور پھوپھی تک سے بدکاری کا مرتکب ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ شراب سے بچنا چاہیے. ایک پرچہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے جس میں شراب کی تباہ کاریاں, یہ ایک آدھ روپے کا ہوگا حدیہ, اس کا شاید 100 روپے کے 100 ہو سکتا ہوں. تو یہ آپ زیادہ تعداد میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. شراب واقعی بہت عام ہو گئی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. سامنے والا بڑا معزز اور ہم کو جینٹل مین نظر آتا ہے لیکن وہ شرابی ہوتا ہے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے, لیکن یہ پرچے آپ کو بانٹنے کا ہیں. یہ پرچے جائے نصیب کہ کہیں آپ گزرے تو وہاں لوگ نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں اکثر سائڈوں پہ بیٹھک پر, تو وہاں بانٹ دیں. اور کہیں ایسی جگہ پر جہاں جہاں لوگ اکٹھے ہوں جو شادیوں وغیرہ میں, وہاں بانٹ دیں جہاں عوام الناس کا رجحان زیادہ ہوتے ہیں. ٹرین میں بانٹیں, بسوں میں بانٹیں کہ لوگوں تک یہ پہنچے. تو یہ مہنگے نہیں ہے, ابھی حدیہ شاید بتا دیں گے کہ سینکڑا کتنے کا ہے, 100 زیادہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے ہاں سستا رکھا جاتا ہے لٹریچر تاکہ زیادہ زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شراب کی مذمت پر ایک کتاب بھی ہے, رسالہ ہے, چھوٹا زیادہ بڑا نہیں ہے, برائیوں کی ماں, مکتبۃ المدینہ سے وہ لیا جا سکتا ہے. نگران شورا کا بیان ہے, اس کا تحریری مدنی گلدستہ جو اضافوں کے ساتھ ترمیم کے ساتھ المدینہ علمیہ نے تیار کیا اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا. صلو علی الحبیب. 40 روپیہ ہدیہ پر یہ کتاب جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیہ, یہ رسالہ برائیوں کی مات 40 روپیہ ہدیہ, اور یہ پرچے 100 روپے سینکڑا, 100 روپے سینکڑا, 1 روپے کا ایک ہے. تو یہ نیت کریں, کوئی آج تو 18ویں ہے نا, تو 1800 کے لے لیں, 18ویں شب کی نسبت سے کل لیں تو 1900 کے لے لیں, جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, لیکن کل کا انتظار نہ کریں, آج ہی 1900 کے لے لیں, کوئی بات نہیں. تو زیادہ سے زیادہ اس کو تقسیم کریں جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا. یہاں اتنے سارے اسلامی بھائی آئے ہوئے, خدا جانے کون کس حال میں یہاں ہوگا. یہاں بھی ایسے ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ ہو کہ جو شرابیں پیتے تھے اور کسی نے سمجھا بجھا کر اس کے آخرت کی بہتری کے لیے یہاں بھیج دیا ہو, تو ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ بازوں نے توبہ کر بھی لی ہوگی کہ ہم نے اب شراب کو نہیں چھونا, ہم نے تو اب وہ عشق رسول کا نشہ چڑھانا ہے اپنے آپ کو. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, میں مانے شراب, عشق مصطفیٰ کی شراب پی کر ہم یہاں مست رہتے. میں عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. یعنی یہاں ایسا عشق رسول کے جام پر جام پیئے کہ یہ نشہ تو قیامت کو بھی ہمارا نہ اترے, یہ وہ نشہ جو ہم کو جنت میں لے جائے گا. لگاؤ سینے آگے سی لگاؤ سینے آگے سی قرار پائے نہ دل کبھی بھی, لگاؤ سینے آگے سی آقا لگاؤ سینے میں آگے سی قرار پائے نہ دل کبھی بھی, رولائے دن رات تیری غلفت رولائے دن رات تیری غلفت شفیع امت. اگر لے گی سنا اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت بانی ہے دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رضوی مدظہر العلی نے اپنی بڑی پیاری مدنی سوچ اور اپنا خوبصورت ایک جذبہ بیان کیا کہ ناخاب کریں کیا کیا کیا پڑھ رہے تھے کرے کیا تار مارو دولت اس سے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت. یعنی یہ ایک بزرگ جو ہوتے ہیں نا یہ اپنی سوچ ڈلیور کرتے ہیں بزرگان دین اپنی سوچ لوگوں تک پہنچاتے ہیں کہ جو بڑا فرمایہ ہے نا یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت ہے آپ کی چاہت ہے آپ کی الفت ہے آپ کے دیدار کی تڑپ ہے آپ کی آپ کے مدینے کا غم ہے اور دین کا درد ہے یہ بہت یہ بڑی نعمتیں ہوتی ہیں یہ بڑی اس کے اندر لذتیں ہوتی ہیں ہے نا جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں تو یہ ایک ایسا درد ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے جائے میرے دل کو درد الفت یہ الفت کا جو درد ہے نا اس میں سکون ہے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے یہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ جو وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں اب یہ ایک مقطع ہے جو امیل سنت ہے میں نے مقطع جو کلام لکھا جاتا ہے اس کا شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو کرے کہ عطار مال و دولت اسے مال و دولت نہیں چاہیے اور ہمارا الحمدللہ حسن زن ہے جیسے امیل سنت کا ایک حسن زن اعلیٰ حضرت کے بارے میں جو ہمیں انہوں نے بیان کیا کہ میرا امیل سنت فرماتے میرا حسن زن ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی قلم اور دل میں تضاد نہیں ہے یعنی جو دل میں نا وہ ایک قلم پر ہے تو الحمدللہ میں مرید ہوں میرے پیر کا اور الحمدللہ محبت ہے تعلق ہے عقیدت ہے اور ان کی سچائی اور ان کی ستھرائی مسلم ہے آج مطلب کہ جو امیر سنت کے نظریات سے بھی اتفاق نہیں کرتے نا ان کو بھی یہ مت نہیں ہے کہ امیر سنت کے کردار پر انگلی اٹھا لیں الحمدللہ وہ کردار وہ ستھرا اور وہ سچا ان کا کریکٹر جو اس وقت دنیا کے سامنے ہے تو میرا بھی اپنا حسن ظن ہے اور امید ہے کہ آپ کا بھی ہونا چاہیے کہ ان کی بھی قلم اور دل کے اندر تضاد نہیں ہے. جو دل کی کیفیات اور جو جذبات ہیں وہ قلم کے ذریعے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کرے کیا اچار, اچھا عرض کس کی بارگاہ میں کر رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. اور ان کی بارگاہ میں کوئی آدمی غلط بیانی نہیں کیسے کرے گا, چاہتا نہیں ہے. اور آقا وہ کہہ رہا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جبکہ اس کا اعتقاد ہے, اس کا نظریہ ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے احساسات و جذبات سے باخبر ہیں, اللہ تعالی نے آپ پر اتنا کرم کیا ہوا ہے. اب آپ سوچئے یہ جذبہ کیسا ہے اور ہمارے لیے تعلیم و تربیت کیسی ہے. کرے کیا عطار مال و دولت, اس سے نہیں چاہیے حکومت, نہ حکومت کا طالب ہے نہ مال و دولت کا طالب ہے. تو یہ عطار آپ کس کے طالب ہو؟ یہ تیرا طالب ہے جانِ الفت. اے آقا میں آپ کا طالب ہوں, مجھے آپ کی محبت چاہیے, مجھے آپ کی الفت چاہیے, مجھے آپ کا پیار چاہیے, مجھے آپ کا غم چاہیے. اور یہی واقعی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی نعمت دے, اور ایمان کی نعمت کے ساتھ اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کامل و سچی پکی محبت عطا فرمائے, اور ان کی محبت میں جینا عطا فرمائے, اور انہی کی محبت میں اللہ تعالیٰ مرنا عطا فرمائے, اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا ہمیں مزداق بنا دے, اس شعر کے مطابق ہماری زندگی ڈھل جائے کہ دہن میں زبان تمہارے لیے. یا رسول اللہ میرے منہ میں جو زبان ہے نا, میرے رسول یہ میرے آقا یہ میرے منہ میں جو زبان ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ہے. دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اور کیسے اٹھیں؟ کہ صبا وہ چلے, کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے, کہ دن ہو بھلے. کیسے دن بھلے ہو؟ کہ لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. کہ احمد رضا کی زبان آقا آپ کے لوائل حمد تلے مجھے جگہ مل جائے, جو آقا کو تعریف کا جھنڈا قیامت کے روز عطا کیا جائے گا, اور ہم تمنا کرے گا ہمیں اس جھنڈے کے سائے میں جگہ مل جائے. تو لوا کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے. کہ رضا کا تو معاملہ ایسا ہے کہ ان کو تو گویا کہ ان کی تمنا یہ ہے کہ قیامت کے روز ان سے کہا جائے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام. یعنی آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھ سلام. کسی نے کتنی خوبصورت بات کی ہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اور ذرا تصور کریں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کتنی خوبصورت بات ہے, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب کہیں سب پڑھے ان کی شوکت پہ لاکھ سلام. ایسا معاملہ ہو قیامت کا, اس وقت اعلیٰ حضرت کی خواہش ہے کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام. اے رضا یہاں پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھ سلام. اور وہاں انشاءاللہ ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھیں گے, اعلیٰ حضرت کے ساتھ پڑھیں گے, اور انشاءاللہ جم جم کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کے ساتھ خوبصورت خوبصورت ناطے ہو رہی ہوں گی, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف بیان ہو رہی ہوگی. تو اے دعوت اسلامی کے مبلغین, متعلقین, امیر سنت کے محبین, ہم سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین اس میں درس ہے کہ امیر سنت یہ شروع سے فرماتے ہیں کہ میرا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہے, میں حکومت اقتدار کو کیا کروں گا, نہ حکومت کی پرواہ. اور آج عصر میں تو بڑی خوبصورت بات کی, مدنی مذاکرہ جو عصر میں ہو رہا تھا عصر کی نماز کے بعد, بڑی پیاری بات کی کہ مجھے دولت جمع کرنے کا شوق ہی نہیں ہے. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ 26ویں جب آئے گی انشاءاللہ 26ویں کا بھی بیان کریں گے. اب ذکر موشے سے 26ویں کو تو نہیں نہ ہوگا, ہے نا؟ تو یعنی کہ اتنی خوبصورت بات کی کہ مجھے دولت جمع کرنے کا شوق نہیں. اب ایسے دور کے اندر ایسی عظیم شخصیت اللہ نے ہمیں نصیب کی ہے کہ جنہیں دولت جمع کرنے کا شوق نہیں ہے, اور ہم جو تھوڑا بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور واقعی یہ درست ہے کہ انہیں دولت جمع کرنے کا نہ شوق ہے نہ جذبہ ہے. یعنی میں تو بعضوں کا سوچتا ہوں کہ خود پر زکات اس لیے فرض نہ ہونے دینا کہ میرے نبی پر زکات فرض نہیں تھی. ایسا عاشق ہو تو سامنے آئے, یہ عشق رسول کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ اب خود پر زکات فرض نہ ہو. خود ہی اظہار کیا, یہ میں نہیں کہہ رہا, الحمدللہ ایک موقع پر خود ہی اظہار کیا مدنی مذاکرے میں ہی کہ میں نے خود پر زکات فرض نہیں ہونے دی کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بھی زکات فرض نہیں تھی. ایسا عشق کہ مال و دولت سے بے رغبتی نصیب ہو جائے. یقین مانیے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص عنایت ہے. تو ایک کاش ہمارے بھی ایسے جذبات ہو جائیں, نہ ہمیں مال و دولت کی ضرورت ہو نہ اقتدار کی ضرورت ہو, بس ایک ہی دن ہو کہ سرکار کی محبت نصیب ہو جائے. اب نعت خوان پڑھیں اور ہم انشاءاللہ جمعیں. نہ ہو عطا اس کو مال و دولت, نہ ہو عطا اس کو مال و دولت, نہ دیجئے عطا دیکھو حکومت, نہ ہو عطا اس کو مال و دولت, نہ ہو عطا اس کو مال و دولت, نہ دیجئے عطا دیکھو حکومت, تیرا طالب ہے جان رحمت, تیرا طالب ہے جان نگاہی نہیں کرتا تو چلتا نہیں ہے, کوئی ایسا ہے کہ داڑھی نہیں منڈتا تو چلتا نہیں ہے, ایک مٹھی سے گھٹاتا نہیں تو چلتا نہیں ہے, کوئی ایسا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں ہو رہا ہے, کوئی ایسا ہے جسے رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود رکھنے کا دل ہی نہیں ہو رہا, کوئی ایسا ہے کہ جب تک روز شراب نہیں پیتا چلتا نہیں ہے, یہ شراب پیتا نہیں تو چلتا نہیں ہے, کوئی ایسا جو جوا کھیلتا نہیں تو چلتا نہیں ہے, کوئی ایسا ہے جب تک گالی نہیں دیتا غیبت نہیں کرتا چگل نہیں کرتا بد نگاہی نہیں کرتا تو اس کو چلتا نہیں ہے. ایسی عجیب و غریب لتے پڑ گئی ہیں گناہوں کی کہ جب تک وہ گناہ کر لایا جائے چلتا نہیں ہے, نیند نہیں آتی, ایسے گناہوں کی لت پڑ جائے اور توبہ کی بغیر بندہ مر جائے تو مرنا جائے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. رمائے رمضان کا مہینہ ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک توجہ پڑ گئی, انشاءاللہ رحمت کی ایک نظر پڑ گئی, اللہ نے چاہ تو بیڑا پار ہو جائے گا. مل کر جھوم جھوم کر اور تصور کر کے تمنا کرو, گناہ کے دل دل سے اب نکالو, گناہ کے دل دل سے دیکھیے یہ بھی امیر سنت نے کتنی خوبصورت ہمیں التجائیں تمنائیں دی ہیں. یعنی پیر پیر ہوتا ہے نا, پیر پیر ہوتا ہے, رہنما رہنما ہوتا ہے, اور کس انداز پر کس طرح اس پیاری بارگاہ اس عظیم بارگاہ میں عرض کرنا ہوتا ہے, یہ بھی سلیقہ پیر سکھاتا ہے, رہنما سکھاتا ہے کہ اس عظیم بارگاہ سے مانگنا کیا چاہیے, کس طرح کا سوال کرنا چاہیے, کس طرح کی التجائیں کرنی چاہیے, اور اس کا انداز اس کی جو ایک ترکیب ہے الحمدللہ یہ بھی پیر سکھاتا ہے. دیکھیے سنت و برا بیان براہ راست 26 رمضان المبارک 21 جون بروز بہت مدنی مذاکرے کے بعد اس کا تشہیری مدنی گلدستہ آپ کو ہم دکھاتے ہیں. پیر اپنے مریدوں کو نور ایمانی سے نوازتا ہے, کامل مرید کسی بھی درجے پر چلا جائے مرید مرید ہی رہتا ہے. قرآن پر نہاتا نہیں تھا پیر صاحب نے سکھا دیا, نماز کے لیے مسجد میں آتے نہیں تھے پیر صاحب نے لے آئے, ماں باپ کو ستاتے تھے پیر صاحب نے ماں باپ کا ادب بھی سکھا دیا, دنیا گالیاں دیتی تھی پیر صاحب نے عزت کا تاج سر پر سجوا دیا, اتنا سب کچھ کر دیا اب چلا پیر کو تولنے کے لیے. یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں اتنا اونچا چلا گیا مجھے اس اونچائی پہ لانے والا کتنا اونچا بیٹھا ہوگا. پیر کی عقیدت و محبت کے ساتھ ایسے چپکو کوئی ادھیڑے تو چیخے نکل جائیں لیکن عقیدت ہمارے دل سے نہ نکلے. بیٹھا رہے اس دعوت اسلامی کی کشتی کے اندر, اگر تجھے کہیں ہچکولے کھاتی نظر بھی آئے نا کوئی نہیں, سمندر میں چلنے والی کشتیاں تو ہلتی رہتی ہیں. جسے اپنے کپتان پر اعتماد ہونا وہ کود کر کہیں ڈوبا نہیں کرتے. اگر دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے چہرے میں گم ہو جا, دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے نورانی امام میں گم ہو جا, دیکھ ہی رہا ہے تو اس کی خوبصورت داڑھی میں گم ہو جا, دیکھ ہی رہا ہے تو اس کے سینے میں جو دل ہے اس دل پر جو مدینے کی تجلیات بڑھ رہی ہے اس تجلیات میں گم ہو جا. بیٹھ جائے ان کے قدموں کے نیچے اپنے دل کا خالی پیالہ لے کر اور نظر جھکا کر تصور باز کہ جو تجلیات پیر کے قلب مقدس پر آ رہی ہیں ان تجلیات سے نکل نکل کر وہ تجلیات میرے بھی سینے پر آ رہی ہیں. ہمیں محبت اپنے پیر سے کرنی ہے. انشاءاللہ قیامت کے روز بھی تمہارا جامع شرائط پیر تمہارے شفاعت کی بھیک مانگے گا, یا رسول اللہ یہ میرے غلام تھے یہ میرے مرید تھے, آقا ان پر بھی کرم فرما دیجئے. پیر تو با وفا ہے, اللہ ہمیں بابا بنا. بیان براہ راست 26 رمضان المبارک 21 جون بروز بدھ مدنی مذاکرے کے بعد. حاجی امین, حاجی امین 26 شریف کی تیاری انشاءاللہ. ہمیں آپ کے یہ متقفین کے مدنی تحفے چاہیے 26 کو. لبیک لبیک, کیا کیا تحفے دیں گے؟ یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ شہزادے ان کے ہیں جو بھی ہمیں نظر آئیں گے. یہ جی یہ شہزادوں کے سامنے ابھی پکا پکا ارادہ کریں. ماشاءاللہ امیل سنت کی جشن ولادت 26 رمضان مبارک آ رہی ہے, اور سالہ سال سے کئی عاشقاں نے امیل سنت بڑے پیارے پیارے مدنی تحفے امیل سنت کو پیش کرتے ہیں, حاضر کرتے ہیں 26 کو. تو آپ بھی نیتیں کریں, تیاری تو ہو رہی ہوگی. شاہد بھائی آج شاہد بھی دیکھ کے سنتے رہے, پاکستان بھر سے انشاءاللہ خوب امیل سنت کی جناب میں مدنی تحفے نیکیوں کے عبادتوں کے. تو داڑھی شریف پوری رکھیں گے, امامہ شریف سر پر سجا کر رکھیں گے, مدنی قافلوں میں سفر کریں گے, نمازوں کی پابندی کریں گے, اس طرح کے مدنی تحفے. کیا کہتے ہیں شہزادہ حضور؟ بالکل مرحبا, بس دل اور جان تو ہے مگر وقت ہے نا, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے, وہی وقت مل جائے نا ابھی فی الحال. وقت بھی دیں گے نا انشاءاللہ, ہر ماہ تین دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، اور سال میں ایک ماہ بھی، اور پھر کئی نے تو ہاتھوں ہاتھ اپنے آپ کو پیش کیا ہے. ابھی تو ہمارے پاس دن ہے، ہماری مجلس بھی سن رہی ہے، مدنی قافلہ مجلس بھی موجود ہے، مدنی تربیت گاہ والے بھی موجود ہیں، اور ابھی تو دنیا بھر سے بھی انشاءاللہ. ابھی اظہر بھائی بھی ایکٹیو ہیں. جی جی، ابھی حاجی اظہر بھی نیتیں کچھ کروا تو رہے ہیں، انشاءاللہ حاجی اظہر بھی اس وقت مری میں موجود ہیں. ابھی دس دن کا اعتکاف شروع ہو رہا ہے، ابھی دیکھیں یہاں سے بھی چھبیسویں کے لیے انشاءاللہ مدنی تحفے ملیں گے، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ اپنے اس محسن، یہ واقعی بہت بڑے محسن ہیں جنہوں نے اس مختصر سے عرصے میں وہ مدنی انقلاب برپا کیا ہے، جسے آج دنیا دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے کہ یہ کتنی عظیم شخصیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور اس امت کی رہنمائی کے لیے ہمیں عطا فرمائی. یقیناً محسن کا شکریہ ادا کرنا یہ بھی بہت اہم ترین، یہ بھی ایک حصہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کریں. ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہم اس طرح 26ویں شریف کی تیاری میں مصروف ہو جائیں. ماشاءاللہ ہر سال اسلامی بہنیں بھی اس میں بھرپور حصہ لیتی ہیں، اور اس بار بھی انشاءاللہ ان کی طرف سے مدنی تحفوں کی بھی آمد رہے گی، اسلامی بھائی بھی انشاءاللہ پیش کریں گے، حاضر کریں گے. میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، انشاءاللہ ان کے سجدے، انشاءاللہ ان کے سجدے ہو مرشد ہیں عطار، میرے مرشد ہیں عطار، میرے مرشد. سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فاطمہ تعالیٰ ہے، میں سے بات کر رہی ہوں. میں 7 سال کی ہوں، میں نے 10 روزہ رکھی تھی اور 7 روزہ میں نہیں رکھ سکی کیونکہ مجھے بخار آتا. بابا جان کیا میں 7 روزہ قضا کرنی پڑے گی مجھے؟ بابا جان حاجی عبید رضا انکل ہمارے گھر پہ آئے تھے، آپ کب ہمارے گھر پہ آئیں گے؟ میں آپ کے انتظار کر رہی ہوں اور مجھے مدینہ بہت یاد آ رہا ہے. آپ دعا کریں کہ ہمیں مدینہ کے لیے بلاوا مل جائے. بنت عبد القادر، سات سال کی مدنی منی نے یہ فاطمہ بنت حاجی عبد القادر سری لنکا، سات انہوں نے روزہ رکھا، اچھا 10 رکھے 7 رہ گئے، تو آپ پر قضا نہیں ہے. نابالغ اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر قضا نہیں ہے، رکھ کر توڑے تب بھی اس پر کوئی نہ قضا نہ کفارے، مگر 7 سال کے بچوں کو طاقت ہو روزہ رکھنے کی تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو روزہ رکھوائیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. اچھا اچھا، جواب دیوانوں نے میرا امیر اہل سنت دامت بر، وہ سوال چلا لیجیے، بیرون ملک سے جو سوشل میڈیا پر ایک سوال چلا تھا کہ باپ باہر ملک میں, بچے پاکستان میں, اور اس کا صدقہ فطر کی کیا صورت ہوگی؟ تو اگر باپ غنی ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ جہاں ہے نا وہاں کی کرنسی یا وہاں کا جو بھی بھاو ہے گیہوں وغیرہ کا, تو وہاں کے حساب 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں, یا پھر جو کھجور یا کشمش یہ سب ڈبل. تو جو رقم وہاں کی بنتی ہو نا جس ملک میں ہے یہ, وہاں کے حساب سے اپنا بھی صدقہ فطر دے گا اور اپنے نابالغ بچوں کا جو پاکستان میں, ان کا بھی اسی ملک میں جہاں یہ خود رہتا ہے وہاں کی کرنسی میں یا وہاں کے حساب سے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. بابا اس میں ایک رہنمائی فرما دیں کہ ابھی اس وقت جو عمرے پہ جا رہے ہیں, مثال کے 15 سے 20 دن انہوں نے وہیں رہنا ہے اور انہوں نے عید وہاں کرنی ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں, ان پر صدقہ فطر واجب بھی ہے, تو اب وہ چکے وہاں 15-20 دن سے, مہینے دن سے یا جتنے بھی دنوں سے وہاں رہ رہے ہیں, تو اب ان پر صدقہ فطر جو ان کو دینا ہے تو یہ وہاں جو کھا پی رہے ہیں اس کے حساب سے دیں گے یا جس شہر سے یہ گئے ہیں جس ملک سے گئے ہیں وہاں کے حساب سے دیں گے؟ یہ وہاں کے حساب سے دیں گے نا, صدقہ فطر وہاں سے جہاں ہیں یہ انہیں مکان جہاں وہ جس علاقے میں رہتے ہیں جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے صدقہ فطر دیں گے, اپنا بھی اگر ان پر واجب ہے تو اور اپنے بچوں کا بھی. اب یہ کہ مسافر پر واجب ہے یہی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب اس میں مسافر ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے, بھلے 20 دن کے لیے گئے تب 10 دن مکہ شریف میں رہے 10 دن مدینے میں رہیں گے یہ نیت ہے تو مسافر رہے نا. دوسرا کوئی سوال جب تک ڈھونڈ رہے ہیں بابا یہ بولنا پڑے گا میں مسافر ہوں, یا تو اس کی سی حالت بتاتی ہے کہ جیسے پتا ہی ہے کہ یہ گیا ہی 4 دن کے لیے, اس کو ویزا ہی 15 دن کے لیے ملا ہے اور انڈر اسٹوڈنٹ اس کا ذہن ہے کہ مدینہ کر رہا ہے لیکن عمرہ تو کرے گا نہیں, تو یہ مائنس تو ہوں گے نا. تو یوں 15 دن رات کی ایک جگہ کی اس کی نیت اس کی حالت بتاتی کہ نہیں ہے, ہے نا, تو مسافر ہی ہوا نہیں ہے. ہاں اب تم یعنی قیام کی نیت کرے گا تب بھی نہیں ہوگی نا, یعنی 15 دن کا ویزا ملا تو مکے میں بھی رہے گا مدینے میں بھی رہے گا, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ عمرہ بھی کرے گا تو اور مدینے میں بھی رہے گا, تو کہیں بھی اس کو پورے 15 دن رات تو مل نہیں رہے, تو ایسی صورت میں یہ مسافر ہے. اب اگر یہ نیت بھی کرتا ہے کہ نہیں میں مقیم ہوں اور یہ پتا ہے کہ 15 دن کے اندر تو جانا ہی جانا ہے, تو بھی اس کی نیت بھی اب یہ ویلڈ نہیں ہے, یہ مسافر ہے. اب مسافر پر صدقہ فطر کی کیا صورت ہے یہ دیکھتے ہیں. زکات تو مسافر پر ہے نا, مگر قیاس نہیں کر سکتے اس پر فطرے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ سے سوال ہے, کیا مسواک کے معاملے میں بھی اپنے رفیق کا خیال رکھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا. اپنا جو تھوڑی دیر کے لیے بھی پڑوسی ہو نا تو اس کے بھی پڑوس کے حقوق ہے. اب جیسے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو عیسائی بھائی, تو ان کو یہ ابھی آپ کے ساتھ جو قریب میں جیسے بیٹھے ہوئے یہ آپ کے پڑوسی ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ کو وہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ایسی ترکیب رکھنی ہے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو پڑوس کی. ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا آپ کو انشاءاللہ زیادہ ثواب دلائے گا. جیسے کہ میں عام طور پر کھانا کھانے کے لیے جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو ایک کا تھال قریب ترین ہوتا ہے, ایک تھال, تو میری عادت کسی نے شاید نوٹ نہ کی ہو، میری مطلب یہ نیت بنتی ہے بارہا کہ یہ میرے پڑوسی ہیں تو ان کے ساتھ اس نے سلوک، تو میں کچھ سے کچھ تحفہ دینے کی کوشش کرتا ہوں ان کو، وہ اتنا کچھ اپنا کھانے میں سے ڈالتا ہوں، تو اس طرح مطلب یہ ایک میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ میرے پڑوسی ہیں، ان کا مجھے خیال رکھنا ہے، ان کو عید دی ہو سکا تو دے دی، کوئی چیز پہلے رسالے بھی دیتا تھا، اب رسالے ان کو نہیں دیتا ہوں، اچھے لوگ بن جائیں نا، یہ اس میں کہہ رہا ہوں میں وہ تفنن میں، لیکن جیب آگے ان کے ہوتے نہیں ہے، اب رسالہ دو تو یہ ڈالیں گے پینٹ کے جیب میں نیچے، اب اس پہ پھر بیٹھنا نیچے کے جیب میں اللہ رسول کے نام والا رسالہ، پھر رانوں سے ٹکرائے اور مزہ نہیں آتا، ان کو یہ رسالہ کبھی دینا بھی ہوتا تو پہلے جیب دیکھ لیتا ہوں ان کے کہاں ہے، نہیں بھی دیتا ہوں مطلب عام طور پر، مطلب یعنی کوشش میری خواہش رہتی ہے کہ ان کو کچھ دوں، تو مسواک کے تعلق سے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام سے دو مسواکیں حاصل کی، جن میں سے ایک کچھ جھکی ہوئی تھی اور دوسری سیدھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سیدھی مسواک اپنے ساتھ جو صحابی تھے ان کو عطا فرمائی، اور خم یعنی جھکی ہوئی اپنے لیے رکھی، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی مسواک کے زیادہ حقدار ہیں، فرمایا جب بھی کوئی شخص کسی کی رفاقت یعنی ساتھ اختیار کرتا ہے اگرچہ دن کی ایک ساعت یعنی گھڑی بھر ہو، تو قیامت کے دن اس رفاقت یعنی گھڑی بھر کے ساتھ کے بارے میں بھی یعنی تو قیامت کے دن اس رفاقت یعنی اس گھڑی بھر کے ساتھ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اب مل کر ساتھ کھاتے ہیں، اب در پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ نے دیکھا، پیارے آقا کے دونوں مسواکوں کو مبارک ہاتھ لگ گئے، دونوں اچھی ہیں، مگر یہ ایک تو سیدھی ہے، دوسری کچھ یعنی دوسری خم ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم بولیں ٹیڑھی، اپنے سرکار کے لیے لفظ بولنا مزہ نہیں آئے گا، تو جو سیدھی ہوتی ہے وہ زیادہ استعمال میں پسند آتی ہے، بیچنے والے بھی جو بھی خریدتے ہوں گے سیدھی چھانٹ کے لیتے ہوں گے مسواک، اور خم جو ہے یہ کم لیتے ہوں گے، نہ ملے تو لیتے ہوں گے، یہ تھوڑی سی خم ہے اتفاق سے، خیر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دونوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ اچھی تھی وہ اپنے رفیق کو دی، کاش ہمارے تھال میں جو کھانا کھا رہے ہیں تو جو زیادہ اچھی بوٹی ہو ہم اپنے ساتھی کو دیں، آلو پہ نظر جمی ہوئی ہے کاش اپنے ساتھی کو دیں، کھانا لمیٹڈ ہے تو کاش ہم آہستہ آہستہ کھائیں تاکہ ہمارا ساتھی زیادہ کھانے میں کامیاب ہو، ایسا کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے، لیکن یہاں تو دے بوٹیاں نے دے آلو نے چھانٹی اور چینا جھپٹی بھی بعض لوگ کرتے ہوں گے، تو یہاں تو الحمدللہ کافی یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اس طرح کی باتیں تو ایک مدنی ماحول بن جاتا ہے اعتکاف میں، شروع میں ہو سکتا ہے یہ لوٹ مار کرتے ہوں لیکن آہستہ آہستہ یہ ترکیب میں آ جاتے ہوں، مگر ابھی ٹھہریے بھی آ رہے ہیں دس دن والے، پھر آپ بس اپنا سامان وغیرہ سب سنبھال کر رکھیے گا، کیوں یہ اس میں ایک تعداد ہوگی نا جس نے کبھی اعتکاف نہیں کیا ہوگا، یا وہ سال بھر ایسے ماحول میں رہے ہوں گے اعتکاف کیا ہوگا تو بھول بھلیاں ہو گیا ہوگا، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے منہ سے بھی بوٹی چھین لیں، آپ نے لڑائی نہیں کرنی ہے، پیار محبت سے ہی ترکیب بنانی ہے اور اپنے ایثار کا مظاہرہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ سیٹ ہو جائیں گے۔ ان کو بھی ہمارے مدنی انعامات والے اور صاحب ہیں نا جن کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں ان کو, تو انشاءاللہ ان سے بھی تھال دلوائیں گے مل جل کے انشاءاللہ, جیسے آپ کھانے کے بعد اپنا تھال دھو لیتے ہیں. ایک تعداد ہے جو ماشاءاللہ تھال دھو رہی ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے لکھا ہے کہ جو کھانے کا برتن کھانے کا پیالہ دھو کر پی لے اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. صلو علی الحبیب. سوشل میڈیا کا سوال ہے کہ کیا لیڈیز اپنے آئی برو کے بال بلیچ سے سیٹنگ سے گولڈن کر سکتی ہے یا نہیں, بلیچ سے گولڈن کر سکتی ہے نہیں؟ یعنی یہ اس میں نہیں آئے گا کہ سفید کو کالے کرنا بھی منع, کالے کو سفید کرنا بھی منع, جو ہے اس میں نہیں آئے گا تغیر, کیونکہ سفید کو مہندی کرنا تو جائز ہے, سفید بالوں کو مہندی سے لال کرنا زرد کرنا. کالے کو بھی اگر سفید کیا تو اس کی ممانعت ہے کہ یہ اس لیے اگر کیا کہ بزرگ نظر آؤں میں تو منع ہے, لوگ میرا احترام کریں, میری بات توجہ سے سنیں. اس میں بظاہر تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر, ہاں البتہ اگر وہ بال وغیرہ کٹتے ہیں اس میں تو ایک الگ مسئلہ آئے گا, باقی کلر کرنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا اس کے اندر. بلیچ میں عمومی طور پہ ہوتا یہی ہے کہ وہ گولڈن ہو جاتے ہیں بال, یہ مستقل لیتے نہیں ہیں پھر دوبارہ کالے ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب. مدنی عطیات رجب شعبان رمضان میں بالخصوص دعوت اسلام والے جمع کرتے ہیں, مگر ابھی تک اتنے مدنی عطیات جمع نہیں ہو سکے کہ آپ کی دعوت اسلامی کے تنظیمی اخراجات کم حقوہ صحیح انداز سے پورے ہو سکے. حالانکہ دعوت اسلامی کے اخراجات اربوں روپے میں داخل ہو چکے ہیں. جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات کے اخراجات کچھ دو چار شعبوں کی اخراجات کی تفصیل مختصراً عرض کرتا ہوں. جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات پاکستان کا ماہانہ تنظیمی خرچہ 5,05,92,749 روپے ہے اور سالانہ خرچہ کم و بیش 78,77,05,737 روپے ہے. مدرسۃ المدینہ للبنین للبنات اس کے سالانہ اخراجات تقریباً 1 ارب روپے کے ہیں اور مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ, یہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملک و بیرون ملک میں 12,500 قائم ہو چکے ہیں. مدنی چینل کے اخراجات سالانہ 41 کروڑ کے لگ بھگ ہیں. مدرسۃ المدینہ آن لائن کے اخراجات سالانہ کم و بیش 13 کروڑ روپے ہیں. خدام المساجد صرف باب المدینہ میں جنوری تا دسمبر 2016 میں 5,76,12,786 کے اخراجات ہوئے. اس وقت 500 سے زائد مساجد دعوت اسلامی کے تحت پاکستان میں زیر تعمیر ہیں. جو مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ للبنی للبنات مجلس دیگر مجالس وغیرہ ملا کر جو اجیر ہیں دعوت اسلامی کے 18,721 ہیں, جن کا سالانہ مشارہ جات کا خرچہ 3,12,34,67,000 روپے, اور یہ دعوت اسلامی کے اخراجات کا سب سے بڑا حصہ ہے, غالباً 70% سے بھی زیادہ ہے. طبی علاج پر بھی کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, لنگر رضویہ پر بھی کروڑوں خرچ ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ ہر اسلامی بھائی مدنی عطیات میں حصہ لیں, کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں, کیونکہ ہر اسلامی بھائی حصہ نہیں لیتا اور بعض کا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس یہ نگرانوں کی ذمہ داری ہے, وہ اراکین شورا کی ذمہ داری ہے, نگران کابینہ, نگران کابینہ بھئی یہ کریں, بقیہ گویا کہ جیسے آزاد ہے الا ماشاء اللہ. تو کچھ ایسے مدنی پھول عنایت فرما دیں کہ آپ کی دعوت اسلامی کے ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن پر ایک دھن سوار ہو جائے اور سب مدنی عطیات جمع کریں اور ہم اپنے سالانہ اخراجات کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. ہر اسلامی بھائی اور ہر اسلامی بہن پر دعوت اسلامی کا عظیم احسان ہے. کل تک آپ کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, بلکہ بہت کچھ پتا نہیں تھا. دعوت اسلامی نے آپ کو انسان بنایا, سمجھدار بنایا, دین کی شدھ بدھ آپ کو پیدا ہوئی. ایسی ایک تعداد ہے جو دعوت اسلامی کے احسان تلے ہے. اب وہی دعوت اسلامی آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ اس کو مزید آگے بڑھانا ہے. ابھی اربوں روپے کا اگر نہ ہو, مدنی عطیات نہ ہو, تو یہ چلے گا کیسے؟ جامعات المدینہ اخراجات آپ نے سنے تو کتنے ہیں. اب جامعات المدینہ کے اساتذہ بولے ہم خالی تنخواہ لیں گے, طلبہ بولے ہم خالی بکرے کھائیں گے, ہم کچھ نہ کریں. تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ کیسی مطلب مروت کے خلاف بات ہے. تو ہر فرد کو اسی طرح مبلغین کہ جن پر بھی دعوت اسلامی کا, ایسا کون ہے دعوت اسلامی والا جس پر دعوت اسلامی کا احسان نہیں ہے؟ آپ نے امامے کا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا آج آپ کے سر پہ جگمگا رہا ہے. داڑھی کا تصور نہیں تھا, یار ہمارے خاندان میں تو کسی نے داڑھی نہیں رکھی. الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کو داڑھی کی سوچ دی. کیا نہیں دیا؟ ایمان کی حفاظت کی سوچ ہے کہاں؟ یہ دعوت اسلامی نے کیسی دی اپنے کو سوچ؟ تو اسی دعوت اسلامی کو مزید بڑھانا ہے تو بڑھانے کے لیے پیسہ تو چاہیے نا, پیسوں کے بغیر کیسے ہوا؟ اتنی مسجدیں بنانی ہے تو یہ کیسے بنیں گے؟ تو اس لیے جو جہاں ہے وہ بالکل یہ نہ کہ مشین کی طرح حرکت میں آ جائے, اور اپنے گھر والوں سے, اپنے چاچوں سے, اپنے ماموں سے, اپنے محلے والوں سے, دکانداروں سے, سیٹھ سے, ملازم سے, پڑوسی دکاندار سے, بس ایک ہی دھن پر سوار ہو. زکات عام طور پہ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں اور اس کو دینی دینی ہوتی ہے, تو یہ زکات آپ ترکیب بنا لیں. اور فطرہ تو اتنا مطلب ماشاءاللہ فطرہ تو دیتے ہیں, اتنے لوگ دیتے ہیں کہ جو دیتے ہیں, بس زکات نہیں دیتے ہوں گے لیکن فطرہ دیتے ہوں گے. تو اگر اور فطرے میں اتنی وہ نہیں ہوتی مشکل, یہ دے دیتے ہیں. تو اگر آپ کوشش کریں گے کہ ہر ایک کا پورا پورا گھر کا فطرہ اس دے دیں گے, آپ تھوڑی کوشش کریں, نہیں ماموں سارے گھر کا فطرہ میں لے لوں گا, میں لوں گا, خالہ کو بول دیا میں لوں گا فطرہ, میں آ رہا ہوں, نکال کے رکھنا. تو اس طرح مطلب چاچا سے, پڑوسی سے, جس سے انکل میں آ رہا ہوں, تو انکل بول کے نا پہلے ہم کاکا بولتے تھے, تو انکل میں آ رہا ہوں فطرہ میں نے لینا ہے, آپ کا کب آؤں, کتنے بجے آؤں, کس دن آؤں. تو اگر یہ سارے لگ جائیں گے نا اس پر, بھلے موتقی پہ آپ ابھی سے فون کر دیں جہاں کس شہر میں اپنے اپنے جاننے والوں سے کہ آپ کا فطرہ اور زکات میں لوں گا, میں فلاں کو بھیج رہا ہوں اس کو دے دینا. تو کوئی تو آپ کا ایسا قابل اعتماد ہوگا نا دوست جس کی آپ نشانی بتا دیں اور وہ لے آئے. نشانی برابر بتائیں اس کو کہ تاکہ رونگ نمبر نہ لگے. اپنے ذمہ دار رشتہ بھائی کو ہی بھیجنا ہے, وہ لے آئے گا یا یہ دے جائیں گے وہاں. تو انشاءاللہ اس طرح یوں ہے نا, قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, اربوں روپے کا ڈھیر ہو جائے گا. آپ کرو تو آخر یہ خرچے اٹھ ہی رہے نا, اب تک تو اٹھ ہی رہے نا, اخراجات ہر سال بڑھتے جا رہے ہیں. تو مہربانی کریں آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے لیے, آپ کریں اپنے مکان کے لیے بھی, تو کرتا ہی نا آدمی, دکان کے لیے بھی کرتا ہے, گھر بار کے لیے بھی کرتا ہے, بال بچوں کے لیے بھی کرتا ہے. تو یہ دعوت اسلامی تو آپ کی مائی باپ ہے, اس نے آپ کو انسان بنایا, آپ کو دین کی سوچ دی ہے. تو اس کے لیے آپ سستی نہ کریں, فوراً بس آپ ایکٹیو ہو جائیں کہ بس مجھے دینا ہے, میری دعوت اسلامی کو مجھے زندہ رکھنا ہے, اس کو چلانا ہے, بلکہ اس کو طاقتور بنانا ہے کہ یہ خوب اللہ کے دین کی خدمت کرے. 500 مسجدیں تھوڑی ہیں, 1500 بنانی ہے, 2500 بنانی ہے, ہے نا, مطلب یہ نا کہ ہمیں آگے کچھ جاری رکھنی ہے, پیچھے ہٹ نہیں کرنی. تو سب اپنے طور پر اپنی اپنی جگہ ایکٹیو ہو جائیں. اگر کوئی ذمہ دار سست بھی ہے بالفرض تو ٹھیک ہے, آپ اس کی بیچ نہیں کر رہے ہیں, ذمہ دار نہیں کر رہا میں کیوں کروں. تو بھائی انعام اللہ سے لینا ہے نا, اپنے ذمہ دار سے تو نہیں لینا, ہر ایک اپنے اپنے طور پر کرتا رہے. اگر کوئی ذمہ دار سست ہوگا نیچے والے اگر ایکٹیو ہو جائیں گے نا تو وہ بھی چست ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ذمہ دار کو بھی چاہیے کہ وہ چست رہے, بلکہ دوسروں پر انفرادی کوشش کر کے اس کو بھی آمادہ کرے کہ آؤ سب مل کے کرنا ہے. اور بستے بڑھائیں, فطروں کے بستے جتنے زیادہ ہوں گے نا, کیونکہ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے, فطرہ دینے والوں کی ایک تعداد ہوئے کہ ان کو یہ ہدف نہیں ہوتا ہوگا کہ کس کو دینا ہے. جو ٹیبل کرسی سجا کے بیٹھا ہوگا بینر لگا کے اس پہ فطرہ دے دیں گے. تو اس طرح اگر ہمارے جتنے زیادہ فطروں کے بستے ہوں گے جہاں جہاں, مطلب یعنی کہ بازاروں میں یا مسجدوں میں جہاں بھی اپنے ذمہ دار ترکیب بناتے ہیں, وہاں آپ بیٹھے بیٹھنے والوں کی کمی ہوتی ہے, وہاں بیٹھنے والے مل جائیں گے نا تو جتنے بستے زیادہ لگیں گے نا اتنے انشاءاللہ فطرے اپنے کو زیادہ ملیں گے. دیر لگ جائے گا دیر, آپ کوشش تو کریں انشاءاللہ, سب ہمت کریں انشاءاللہ. آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو دینا ہے, مجھے تھوڑی دینا ہے, اور آپ کو اپنی آخرت کی بہتری کرنی ہے, نہ بھلا بھی آپ کا ہے, ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب تو دعوت اسلامی اتنی ماشاء اللہ مشہور بھی ہو گئی اور اس کا تعارف اس قدر بڑھ چکا ہے, اور ذمہ داران بھی ہیں کہ وہ وقت بھی یاد کریں جب دعوت اسلامی جب شروع ہوئی تھی, اور جب اتنے سارے اس وقت کے مطابق بھی مدنی عطیات کی حاجت تھی, تو امیر سنت از خود مدنی عطیات کے لیے فنڈ ڈونیشن جس کو آپ کہہ لیں اس کے لیے آپ دکان اور گھر گھر تشریف لے جایا کرتے تھے. تو ایک وہ وقت تھا, آج تو بہت آسانیاں ہیں. تو دعوت اسلامی کے اتنے شعبے بن گئے اور دعوت اسلامی مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر نظر آتی ہے, تو ذمہ داران کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں سستی نہ کریں, اور جو سن و دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنی گھر کا فطرہ, اپنی زکوٰۃ اور دیگر ادر ڈونیشن جس کو کہتے ہیں, دیگر جو مدنی عطیات ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کو دیں. اللہ کریم آپ کے رزق حلال میں اور اس عطا برکت عطا فرمائے. نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے وہ دولت کم نہیں ہوتی, وہ دھن لینا نہیں ہوتا, وہ دولت کم نہیں ہوتی, وہ دھن میرا نہیں ہوتا. حضرت علامہ شاہ عبد العزیز مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دینی کاموں کے لیے چندے کی عظمت بیان کرتے اور اس معاملے میں شرم محسوس کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے شرم محسوس نہ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں, اپنی عزت کچھ نہیں, اصل عزت دین کی ہے, دین ہی کی جلالت شان سے ہماری شان ہے. وہ عزت کس کام کی جو دین کی عظمت کے لیے استعمال نہ کی جائے, دین کے لیے زبان کھولنے یا ہاتھ پھیلانے سے وقعت یعنی عزت گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی ہے. شاید آپ نے سنا ہو, میں نگران شرح سے پوچھ رہا ہوں مخاطب ہوں امیر اہل سنت سے, کہ ایک بار کسی دکان پر گئے تو آگے سے جو وہ ابھی تو دکان میں داخل بھی نہیں ہوئے تو آگے سے اگلے نے خود ہی تو مولانا صاحب وہ مولانا بولا تھا مولانا صاحب بولا تھا اس طرح کا بابا نفا مولانا ایک واقعہ تھوڑی ہے ہاں مولانا اس بار دے دیے امورو دیا معاف کرو تک بھی سنا ہے میں نے اور مطلب دور سے ہی دیکھ کر معاف کرو ہم نے بانٹ دیے زکات یا ابھی ہم نے حساب نہیں لگایا بعد میں آنا بعد میں آنا اب اسلامی بھائی کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے دعوت اسلامی الحمدللہ ایک کھلی کتاب کی طرح جی سہیل اتاری باب المدینہ کراچی سے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ افطاری گھر والوں کے ساتھ کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا مسجد میں غریبوں کے ساتھ اللہ یہ تو کچھ پڑھا نہیں ہے ویسے مسجد میں افطار کرنے سے بچنا چاہیے یہ ہے کہ مسجد اس سے آلود ہوتی ہے آلود ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو حتی الامکان افطار جو ہے نا مسجد سے باہر کیا جائے اب گھر میں اس صورت میں کہ گھر والوں کا مطالبہ ہے گھر والے اس سے خوش ہوتے ہیں اور جماعت بھی نہیں جاتی مسجد میں بھی بآسانی جماعت وہ پا لیتا ہے تب تو گھر میں ہی کرنی چاہیے تو موقع کی مناسبت ہے اس پہ افضل و مفضول کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ فضیلت کس میں زیادہ ہے کس میں کم ہے واللہ اعلم لا ادری میرا نام محمد اجلاس قاری ہے حیدرآباد سے میرا تعلق ہے اور بابا سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر منہ میں نسوار ہو تو اذان کا جواب دینا کیسا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پاک پڑھنا کیسا ہے منہ میں نسوار ہو جی ہاں یہ بدبودار ہے تو بدبو جب منہ میں ہو نا تو اس وقت ذکر اللہ مناسب نہیں ہے کرنا اللہ رسول کا ذکر زبان سے اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مرشد گرامی دنیا و آخرت میں میرے حامی بانی دعوت اسلامی دامت برکات ملالیہ کی بلند و بالا بارگاہ میں عرض ہے آپ کی برکت سے ماہ مدنی انعامات جاری ہے یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے مدنی انعامات میں فکر مدینہ کا وقت 12 منٹ عطا فرمایا لیکن کئی بار دیکھا ہے کہ جب نشانات لگاتے ہیں تو 2-3 منٹ میں نشانات لگا کر فارغ ہو جاتے ہیں تو آخر آپ نے کیا سوچ کر 12 منٹ عطا فرمائے نیز یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ فکر مدینہ جب ہم کریں تو انداز کیا ہو ہم کس طرح غور و فکر کریں ہر ہر مدنی نام پر کس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا اس کے لیے کیا انداز ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ شفقت سایہ تربیت ہم گنہگاروں کے سروں پر تا دیر صحت و عافیت کے ساتھ قائم فرمائے دنیا و آخرت کی بھلائیاں آپ کے صدقے میں مل جائیں تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا نے مدنی انعامات کے تعلق سے اس میں کافی کام کیا ہے یہ 12 منٹ والا بھی انہیں کی مطلب انہیں کے مشورے سے ترکیب ہوئی ہے اب اس وقت کیا سوچا تھا کیا نہیں سوچا تھا تو یاد نہیں ہے لیکن یہ کہ محاسبہ اصل و فکر مدینہ جو تھی نا وہ تھا محاسبہ اپنا کہ آج میں نے کیا کیا کیا فلاں گناہ ہوا تو کیوں ہوا اس پر جیسے بزرگوں کے اقوال میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے پاؤں پر کوڑا مارتے درہ ہنٹر اور فرماتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا کیا تو اصل تو یہ تھا پھر اس میں وہ شامل ہوا کہ اس دوران وہ کھانا پوری کر لی جائے مدنی انعامات پر کتنے عمل ہوا تو کم ہے تو کیوں ہے فلاں پر عمل نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا یہ ہونا چاہیے اس طرح اپنا ذہن بنائے غور و فکر کرے تو اب یہ کہ چلو یہ مدنی انعامات کے کھانے تو آپ نے پورے کر لیے یہ سوچنے کے لیے تو وقت چاہیے نا کہ کم ہے تو کیوں ہے باقی وقت جو ہے وہ قبر و آخرت کی فکر مدینہ شریف کی یاد مکہ مکرمہ کی یاد، قیامت کی یاد، جہنم کے عذاب سے خود کو ڈرانا، قبر کے عذاب سے ڈرانا، اس طرح کا غور و فکر کر کے 12 منٹ پورے کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ تھا اسی طرح کہ جب 63 مدنی انعامات تھے نا، اس میں یہی تھا کہ کیا آج آپ نے قبر و حشر کے حوالے سے غور و فکر کی، تو اس وقت نا یہ خانہ پوری کے حوالے سے نہیں تھا، یہ تو تھا کہ وہ پور کرنا ہے، مگر تھا یہ بھی ایک مدنی نام تھا. پھر اس کو جو ہے وہ حاجی زمزم نے لے وہ فکر مدینہ کر کے جو ہے وہ یعنی جو بھی یہ بھی کرے گا خانے پر کرے گا تو وہ فکر مدینہ کہلائے گی. صلو علی الحبیب. رمضانی کسوٹی حاجی امین. الحمدللہ ہمارے اس ٹائم پہ تیار ہیں. مرحبا. اس کو تھوڑا اسپیڈ میں چلائیے رمضانی کسوٹی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے. بابا مدنی عطیات کی جو آپ نے ابھی ترغیب بیان فرمائی ہے سوشل میڈیا پر، ماشاءاللہ اس کا کئی اسلامی بھائیوں نے رسپونڈ کیا ہے، اور ایک نے تو نیت بھیجی ہے کہ میں انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے 1,12,000 کروں گا. یوں نیتیں کریں اور اپنے تعلقات کو بھی استعمال کریں، آپ کے موبائل فون میں جو کانٹیکٹ کا جو ہے جو آپ کے رابطے ہیں ان کو دیکھیں کہ کن کن سے آپ نے فطرہ اور زکوٰۃ اور دیگر مدنی عطیات جس کو ہم ڈونیشن کہتے ہیں، فنڈ کہتے ہیں، وہ آپ نے حاصل کرنا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی قضا نمازیں ہوں تو کیا تراوی کی جگہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، تراوی جو ہے وہ پڑھنی ہی پڑے گی، سنت ہے نا، سنت موقع ہے نا تراوی. بے شک. کیا چھینک پر اگر آپ کہیں الحمدللہ تو کیا ناظرین سننے والوں پر واجب ہوگا کہ یرحمک اللہ کہیں؟ سامعین پر جو ہے وہ اب جیسے چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، تو اب جس نے سنا، جیسے جو قریبی بیٹھے تو انہوں نے اگر سنا الحمدللہ، تو اب جو ہے وہ ان کا جواب دینا یہ واجب ہے، یرحمک اللہ کہنا. اچھا اب یار دیکھیں، یرحمک اللہ کہنا واجب ہے، اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ الحمدللہ کہنے والے کے کان سن لیں؟ جی ہاں. ٹھیک ہے، ایک منٹ، ناظرین جو پوچھا ہے، میں نے ناظرین کا پوچھا ہے، سامعین چومیوں، سامعین سامعین اور ناظرین عوام نہیں سمجھ. جی ہم دیکھنے والے ریورس جو ہے نا مطلب، یا ناظرین جو ناظرین میں شاید ہمارے ہم یہ سمجھ جاتے ہیں، تھوڑا بہت چل رہا ہے لیکن ویورس اب زیادہ استعمال ہو رہا ہے. ویورس پر واجب ہے یا نہیں یہ ابھی کچھ کہنا نہیں چاہیے اس پر. افطار سہر سنت کا بستہ بند ہو گیا. اچھا اچھا. جی رمضانی کسوٹی. سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسنان رضا تاری، کیا آپ کی مرادی شہ جاندار ہے؟ لا. جب سوال شروع ہو جائے گا تو وقت کی پٹی بند ہو جائے گی اور دوسرے سوال کا وقت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید زیاد تاری جامعۃ المدینہ فیضان میرے علی اسلام آباد. مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ کی مرادی شہ مقدس مقام ہے؟ مرشد. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا آپ کی مرادی شہ کوئی مقدس مقام ہے؟ لا. شہزادے تو ہیں نا، اس میں بھی اس کے باپ کی تعریف ہے نا، بادشاہ کا بیٹا. میں اپنے مجھ سے شہزادہ کہتے ہوئے کتراتا ہوں. کہ میں اپنے آپ کو بادشاہ کیسے کہوں. لوگ تو بولتے میرا شہزادہ ہے, صاحب زادہ. صاحب میں بھی اپنی تو تعریف ہی ہے, لیکن حرج نہیں ہے کہنے میں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو صرف تاریخ راولپنڈی شہزادہ حضور, آپ کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا آپ کی مرادی شہ کوئی کتاب ہے؟ کوئی جنات کتاب؟ اچھا کوئی کتاب. لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان رضا تاری, جامعۃ المدینہ فیضان میری علی اسلام آباد سے. شہزاد حضور کی برگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شہ کیا, اس کو دیکھا جا سکتا ہے؟ ہاں یعنی سر کہ دیکھنا ممکن, یعنی دیکھا جا سکتا ہے. مادی شے مرادی جی. اگرچہ وہاں تک رسائی اب ہونا ممکن نظر نہیں آتا, لیکن یہ کہ دیکھنے والی دکھائی دی جانے والی شے ہے. سوال کا جواب نعم ہے تو پھر یہی سوال کریں گے. نعم یہی سوال کریں گے باپو. آپ کی مرادی شے کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے؟ نعم. اگلا بھی آپ کیجیے. کسی نبی علیہ السلام سے نسبت ہے؟ نعم. مزید ماشاءاللہ, یہ تو دھڑا دھڑ مدینے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. گویا اب ٹریک چینج ہوگا شاید کا. تقریباً 10 سیکنڈ ہے آپ کے پاس سوال کے لیے. 5-2 اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. اب اگلا سوال کریں گے. 7 شمار ہو گیا تو آپ تو کوئی اور سوال کرے گا نا, ان کا تو وقت ختم ہو گیا. 8 سوال. کیا اس کی نسبت حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے؟ حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لا آٹھ سوالات ہو چکے ہیں اور آپ کے پاس 3 سوال ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا اس شے کو سلمان علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے؟ سلمان حضرت سلیمان علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے؟ نہیں, اس کا کہیں جو ہے لا. دو سوال باقی ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واضح نہیں اس کا جو ہے, وہ واضح نہیں ہے, یعنی ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے. امکان ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے نسبت ہو, وجہ شہرت یہ نہیں ہے. مطلب سوال شمار ہوگا یہ, وجہ شہرت یہ نہیں ہے, اس کا یہ جواب ہو جائے گا جی. جی آگے انگوشتری کی طرف جا رہے ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا اس کا ذکر مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟ لا. آخری سوال. آپ نے پوچھا مدنی مذاکرے میں, تو مدنی مذاکرے میں اس کا ذکر ہوا ہے بارہا ہوا ہوگا بارہا, مگر آج نہیں ہوا. آخری سوال. رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید نعمان اتاری، باب المدینہ سے تعلق. آپ کی مرادی شے کا کسی معجزے سے تعلق ہے؟ نعم. سوالات ختم ہو چکے ہیں، اب آپ نے جواب نام بتانا ہے مدنی فیس کے ساتھ. مدنی فیس 12 دن مدنی کورس، کیا آپ کی مرادش ہے؟ مدنی فیس دے چکے ہیں یا نہیں دے رہے؟ نہیں، یہ باپا ابھی نیت کریے. ماشاءاللہ. آپ کی مرادش ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ آپ خبر دے رہے ہیں یعنی وہ سوال کر رہے ہیں ہے یا نہیں؟ یہ طے ہوا تھا جی. انبیاء کی نسبت ہے، یہ ہوا تھا پورا بتا رہے ہیں آپ کی مراد. یعنی یہ جواب دے رہے ہیں نا یا سوال کر رہے ہیں؟ جواب دے رہے ہیں، پورا سن لیتے ہم. کیا آپ کی مرادش ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہے، سوال کر رہے ہیں. کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک؟ جواب درست ہے، ماشاء اللہ. بپو نے تو کمال کر دیا بالکل، یعنی کہ وہ پہنچ گئی ہے. عصا کلیم از دہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال ماشاء اللہ. مدین پر مذاق میں سوال ہوا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن ابھی آج کل کے بچے جو ہے وہ کہتے ہیں نان الکولک الکولک بیئر جو ہے وہ شراب نہیں ہوتی، میں الکوہل ہوتا ہے وہ شراب ہوتی ہے، تو اس سے متعلق کیا فتویٰ ہے وہ بتائیے. بیئر، یہ کہہ رہے ہیں کہ بیئر ایک الکولک ہوتی ہے اور ایک نان الکولک، جو نان الکوہل ہے تو وہ شراب. انشاءاللہ مفتی صاحب ہوں گے. پیارے باپا جان، میں علی اتاری نوری عباس سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان، میرا آپ سے سوال ہے کہ دانت ٹوٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، رحمائے فرما دیا. دانت ٹوٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ دانت ٹوٹا اور خون حلق میں اترا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو اب روزہ ٹوٹ گیا. میرا نام جواد ہے، میں عرب شریف سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا جواد نام کے آگے لفظ محمد استعمال کر سکتے ہیں؟ جواد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواد تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام جو ان کا ایک صفاتی نام جواد بھی ہے. تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود، بھیک ہو داتا عطا، تم پہ کروڑوں درود. رضوان اتاری، زمزم نگر، لطیف آباد سے عرض کر رہا ہوں. کیا اپنے بچے کا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے امیر حمزہ رکھ سکتے ہیں؟ خالی حمزہ رکھیں، امیر حمزہ حرج نہیں رکھنا، سردار احمد مشہور، صحیح، حرج نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں. امیر یا مانا بھی عوام کو ذریعے پتا ہوتے ہوں گے، امیر مانے سردار، ان کا نام میں سے حمزہ ہے. میرا نام محمد سلیم رضا انصاری ہے، میں ضلع بھاولپور میں راوالا سرانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. میں آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدنی منع یا مدنی منیا، ان کی عمر تو نہیں ہے روزہ رکھنے کی، لیکن وہ بہت ہی زیادہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، اور رونے لگ جاتے ہیں. تو اس تڑپ اور رونے میں ہمیں بھی ترس آ جاتا ہے، لیکن اب روزہ وہ رکھ لیتے ہیں، ان کی طبیعت ایسی ہو جاتی ہے کہ جو برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب اگر ہم ڈانٹتے یا منع کرتے ہیں تو نیکی سے روکنے والی بات ہوگی، تو ہمیں اس معاملے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے، ہمیں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے کہ کوئی ایسا عمل ہم انہیں کرنے کے لیے عرض کر رہے کہ یہ عمل کریں، اس کا ثواب روزے کے برابر ہو جائے گا اور وہ بھی خوش ہو جائیں گے. اصل و ثواب وغیرہ کا تو تصور کم ہوتا ہوگا، بچوں کو شوق ہوتا ہوگا روزہ رکھنے کا، اور یہ بچے سمجھدار بچے ہی ایسی ضد کر سکتے ہیں جن کی عمر 7 سال سے بھی زیادہ شاید ہو. تو 7 سال کا بچہ ہو جائے اور اس میں طاقت ہے تو روزہ تو رکھوانا چاہیے. تو اس لیے وہ اگر واقعی ایسے کمزور ہو جاتے ہیں جیسا آپ کہتے ہیں، پھر پہلا پسلا کر، یعنی روزہ رکھا تو پھر نہیں مانا، اس روزہ رکھا تو بعد میں کھلا پلا دیا جائے سمجھا بجھا کر، اور کوئی ایسا خطرہ نہ ہو جان چلی جانے کا یا بیمار ہو جانے کا. اور تھوڑا پیاس سے نڈال ہو گیا یہ تو بڑا بھی ہو جاتا ہے، بھوک پیاس سے نڈال. تو جب یعنی اس وقت جو اب تو کر تھکاوٹ ہوگی آپ لوگوں کو شاید، مغرب کے بعد کھانا کھا کر کیسی ہمت آ جاتی ہے، پھر عصر کے بعد کیسی پوزیشن ہوتی ہے، فرق ہوتا نا، نڈال ہو جاتا ہے، آواز بھی زور اتنا نہیں لگتا. تو اس طرح بچے کا بھی اگر ایسی کیفیت ہے اور کوئی خطرے والی بات نہ ہو تو بھلے رکھے روزہ، بلکہ 7 سال یا اس سے اوپر والے ان کو تو رکھوانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا پر جو یا فیس بک پر جو امیر سنت کے جو آفیشیل پیج ہے، اس پر سوالات آتے ہیں، پھر بعضوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سوالات نہیں چلتے. آپ کے سامنے امیر سنت کی موجودگی میں مسلسل سوالات کا سلسلہ اور مختلف یہ مدنی گلدستے اور یہ چل ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس میں مہربانی کریں کہ اس میں دل چھوٹا نہ کریں اور ثواب کی نیت سے آپ سوال کریں، موقع ملے گا. اچھا پھر ہر سوال چلایا بھی نہیں جا سکتا، آپ سوشل میڈیا پر تو ڈال رہے ہیں. بابا ایک یہ بتا دیں سوشل میڈیا کے ذریعے، فیس بک جو آپ کا پیج ہے اس پر ایک سوال ہے کہ اچانک پریشانی آ گئی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ بعضوں کو بیٹھے بیٹھے اچانک ایک ٹینشن آ جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے، ایسے میں پھر انسان کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ماشاءاللہ یہ پڑھ لیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب غم پیش آتا تو یہ حدیث پاک میں منقول ہے کہ یا حیو یا قیوم بی رحمتک، یا حیو یا قیوم بی رحمتک استغیث، یہ پڑھتے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، صلوا علی الحبیب. قرآن اندازی والے جو ہے نا وہ 4 نام رہ گئے ہیں.

مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات اور عالمی مدنی مرکز سیدان مدینہ کے جو حاضرین ہیں, ہم سب کے والدین, دوست احباب, عائز و قربا, رشتہ دار, جو کچھ بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے, اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کی حتمی مغفرت فرما, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی, مجھے نیک خصلت بنا یا الہی, بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ, گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی. اے مولا زندگی غفلت میں گزاری, نہ جانے کون کون کون سے گناہوں میں ہم مبتلا رہے, مولا ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں, نیک بننا چاہتے ہیں, ہماری عادتیں نیک ہو جائیں, ہم عبادت گزار بن جائیں, تیرے خوف سے رونے والے بن جائیں, نیکیاں کرنے والے بن جائیں, نیکیاں پھیلانے والے بن جائیں, گناہوں سے بچنے والے بن جائیں, دوسروں کو بچانے والے بن جائیں. اے اللہ نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے, نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا, ماہ رمضان کا صدقہ ہمیں نیک بنا دے, ہمیں نیک بنا دے, ایسا بندہ بنا دے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے. اور اے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہم سے راضی ہو جا, صدا کے لیے راضی ہو جا, کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا کہ جس سے تو ناراض ہوا اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے, بربادی ہی بربادی ہے, کہ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی, ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب. مولا جس سے تو ناراض ہوا تو اس کا ایمان برباد ہو گیا, جس سے تو ناراض ہوا اس کو قبر میں عذاب اس پر مسلط ہوا, جس سے تو ناراض ہوگا جہنم اس کا مقدر بن جائے گی. مولا ہم سے ناراض نہ ہونا, تجھے ماہ رمضان کے عبادت گزاروں کا واسطہ, ماہ رمضان کے قاری قرآن کا واسطہ, یا اللہ ماہ رمضان میں جنہوں نے روزے ایسے رکھے جو تُو نے قبول فرمائے, مولا ان خوش نصیبوں کا واسطہ, مولا ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا اور ہم سے کبھی بھی ناراض نہ ہونا, صدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا, ہمارے ماں باپ سے راضی ہو جا, ہمارے اہل و عیال سے راضی ہو جا. اے مولا دعوت اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات سے راضی ہو جا, سارے اعتکاف میں شریک اسلامی بھائیوں سے راضی ہو جا, جو مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں مولا ان سے بھی راضی ہو جا, جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں مولا ان سے بھی راضی ہو جا, ہم سب سے راضی ہو جا, سب پر رحمت کی نظر فرما, ایسی رحمت کی نظر فرما کہ دنیا اور آخرت کے غم دکھ درد ہمارے دور ہو جائیں. اے مولا ہماری بیماریاں دور ہو جائیں, ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں, کئی بیچارے ایسے بھی ہیں جو علاج کی استطاعت نہیں رکھتے, اے مولا ماہ رمضان کا صدقہ ان سارے مریضوں کو شفا عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. مولا قرضوں میں ڈوبے ہوئے بیچارے اپنے گھروں میں جا نہیں سکتے کہ قرض خواہ پریشان کرتے ہیں, ان کے فون اٹینڈ نہیں کر پاتے کہ ان کے پیسے کہاں سے ادا کریں گے, مولا تو اسباب عطا کرنے والا ہے, مولا سارے قرض جو ہیں وہ ہمارے دور ہو جائیں, ہم سکون ہم کو مل جائے, عافیت مل جائے, قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا دے, ہمارے گھروں کے جھگڑے لڑائی سب دور ہو جائے, محبتیں پیار الفتیں عطا کر دے, آپس میں محبتیں دے, شریعت و سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا نصیب کر دے, اپنے بچوں کی تربیت کرنا نصیب کر دے, ہمارے گھروں کو گہوارہ سنت بنا دے, ہم سب کو صحت و بھری, عافیت و بھری, راحت و بھری, مدنی کاموں بھری, سنت و بھری زندگیاں نصیب کر, ہمارے امیر اہل سنت کو بھی صحت و عافیت و راحتوں برکتوں اور خوب خوب مدنی کاموں بھری ان کی زندگی نصیب فرما, ان کے فیوز و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال کر دے. اے اللہ ماہ رمضان کا صدقہ ہمیں حاجی بنا دے، ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دے، ہم سب کو میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔